8 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Sinds het begin van de oorlog in Gaza zijn volgens de autoriteiten zeker 13.000 Palestijnen gedood. Het dodental is daarmee in een dagtijd met 700 gestegen. Bijna 70% van de doden is vrouw of kind, zegt het door Hamas aangestuurde ministerie van Volksgezondheid. Het aantal gewonden is net als gisteren 30.000. Volgens experts van de Wereldgezondheidsorganisatie is de methode die de autoriteiten van Gaza hanteren om het aantal doden te berekenen betrouwbaar. Een Jemenitische Houthi-militie heeft op de Rode Zee een vrachtschip gekaapt en meegenomen naar een onbekende haven in Jemen. Volgens Israëlische media is het schip deels eigendom van een Israëlische zakenman. Hoe het met de 22 opvarenden gaat is onbekend. Volgens Israël waren er geen Israëliërs aan boord. Het schip, de Galaxy Leader, vaart onder de vlag van de Bahama's en was volgens Israël van Turkije onderweg naar India. De Iraanse rapper, die een belangrijke stem werd van de anti-overheidsprotesten, is onverwacht vrijgelaten. Toomash Salehi was veroordeeld tot 6 jaar cel, maar is vrij na het betalen van een borgsom. In zijn muziek sprak de 33-jarige rapper onder meer zijn steun uit aan de protestbeweging in Iran. Die ontstond na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini, die overleed nadat ze was vastgehouden door de moraalpolitie. De onderbezetting bij de politie is de komende jaren nog niet opgelost. In 2027 wordt er nog steeds een tekort verwacht van 1500 agenten. Dat komt onder meer doordat veel politiemensen met pensioen gaan en door de krapte op de arbeidsmarkt. Verder zit de politieacademie voor volgend jaar al vol. Er zijn tekorten in de basisteams, bij de recherche, de informatieafdelingen en bij sommige specialistische diensten. Het weer, het is vanavond wisselvallig, met vooral in het noorden veel regen. Vannacht wordt het met name in het zuiden en midden droger. Morgen opnieuw kans op buien bij maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De wereld staat in de fik. Gelukkig kunnen we het nog blussen. Keer het tij en kies 22 november Partij voor de Dieren. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Nu bij Zeeman, Herenboxer. 2 voor maar €5,99. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf. Kijk op tonzon.nl. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Ja, het is even na achten. Het regent, zoals het voor mijn gevoel al een jaar regent, Frank Evenblij. En wij zijn in Amersfoort, en dat is niet zomaar een stad. Nee. Dat is een stad die is vorige week uitgeroepen... De beste stad. Tot beste stad van Europa. Europa, ja. Nou, dan denken wij in Twente... Doe maar even kalm aan, Amersfoort. Het is een mooie stad, maar de beste stad van Europa. Nou ja, laten we beginnen. We kwamen hier aanrijden en kan ik hem nergens parkeren. Ja. Dan heb ik al gelijk, wat nou beste stad? Ik moet de auto toch gewoon ergens kunnen parkeren? Ja, het is prachtig. Vind jij belangrijk? Vind ik belangrijk, ja. Maar, we stappen uit de auto. Ja. En het eerste wat we zien is een gigantische pissende ijsbeer. Ja, die staat hier schuin tegenover. Hè. We zitten hier in een prachtige brouwerij, de Drie Ringen. Maar ik zag inderdaad een hele grote pissende ijsbeer. En je ziet hem ook echt, want de pis is geel, hè? Ja, ja. En volgens mij is het een ijsbeer met prostaatproblemen. Want hij af en toe weigert het. Ja, ja, hij pist niet continu. Maar jou viel nog iets op. Het is een grote ijsbeer. Ja. Maar hij had een kleine lul. Ja? Ja, viel me op. Hoe vaak heb jij dan een ijsbeer met een grote lul gezien? ik zie niet iedere dag een ijsbeer, Frank. Maar dit viel me op dat ik denk... Weet je wat ik dacht? Volgens mij hebben ze hem klein gehouden om geen gedonder te krijgen. Nou, dat gaan we straks eens even vragen. Goed, we gaan beginnen. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstaan Even Blij ter plekke. Live vanuit Stadsbrouwerij de Drie Ringen in Amersfoort. Notabene de beste stad van Europa. Volgens de vakjury. Ben je nou toch in de buurt? Ik moet even een koekje weg. Ja, ik zie het. Het was een handig moment om even een lekkere macadamia binnen te werken. Slecht getuid. Ben je nou in de buurt? Heb je zin in een pilsje of wat anders? Kom gezellig langs. Er is altijd plek in de herberg. Ja, deze stad is in rep en roer vanwege een omstreden plan van het gemeentebestuur om overal betaald parkeren in te voeren. Woensdag is er een referendum over die prangende kwestie. En ook gaan we straks nog uitgebreider hebben over die pissende ijsbeer. En tophandbalster Laura van der Heijden is de gast. En uiteraard is de live muziek. Daar zorgt Aaron Asbury voor. Even proeven. Aan een kleine amuse. Surrender my soul to you. Ja. Ja, lekker hoor. Dankjewel. In de uitzending verder nog veel meer Aaron Asbury. 22 november is een historische dag voor Amersfoorters. Ze mogen naar de stembus voor de Kamerverkiezingen en voor een gemeentelijk referendum. Het lijkt erop dat ze zich hier drukker maken over dat laatste. Want de gemeente wil in heel de stad, dus ook in de rustige buitenwijken, betaalparkeren en parkeervergunningen invoeren. Ja, en kom je aan de auto, aan de heilige koe, daar werden de mensen kwaad. Een deel tenminste, en dat deel van die kwaaie Amersfoorters heeft genoeg handtekeningen verzameld voor een raadgevend referendum. Ja, waar moet die auto nou heen in Amersfoort? En waarom zijn inwoners tegen dit beleid? We bespreken het met wethouder Thias Bijholt van D66 en met fractievoorzitter van Amersfoort voor Vrijheid, Tom van Lamoen. Ja. Hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn, heren. Dank je. Wethouder Bijholt, een deel van autorijdend Amersfoort is zo kwaad, lijkt het wel, die zou het liefst over u heen rijden. Snapt u dat? Ik begrijp dat het spanning oplevert en dat het wat reuring heeft opgeleverd. Maar ik denk wel met de plannen die we hebben, die zijn veel breder dan wat jullie nu even kort zeggen. Ja. Het gaat ook over een lage parkeernorm bij nieuwbouwwoningen. Ja. Gaan we geen twee parkeerplekken meer standaard aanleggen. Maar ik denk wel dat de tijd rijp is om na te denken van wie is die openbare ruimte? Is die primair voor een auto? Of is dat ook voor groen? We hebben grote hittestressproblemen. We hebben veel wateroverlast. Maar ook woningbouw. Hè. Gaan we bouwen voor woningen met minder parkeerplekken of met meer parkeerplekken? Nou, dat zit allemaal in het plan. Dus het is een vrij breed groot plan. En we gaan groeien van 160.000 naar 180.000 inwoners. Nou, ja, we willen niet u stond het allemaal al even heel snel op. Maar goed, had u die weerstand verwacht? Nou ja, ik ben nu anderhalf jaar wethouder mobiliteit. En ik zeg ook steeds, het is nog nooit zo vaak over mobiliteit geweest in de stad Amersfoort. Dus we willen ook echt een koerswijziging na 20 jaar ander beleid. Maar ik spreek gelukkig ook heel veel mensen die er wel blij mee zijn. En ik merk ook dat er veel mensen veel vragen hebben. En daarom hebben we ook gezegd, we knippen het in tweeën. We stellen kaders vast. En daarna ga ik met alle wijken en alle ondernemers in gesprek om vervolgens kaders uit te werken. En daar zitten vooral heel veel vragen. En dat zijn terechte vragen. Maar daar kunnen we denk ik wel goed uitkomen met elkaar. En mensen die dan in de toekomst een auto hebben, of nodig hebben op een of andere manier, waar zouden die de auto dan moeten gaan parkeren, wat u betreft? Nou, we gaan in ieder geval voor zorgen dat iedereen een eerste auto gewoon voor de deur kan hebben. We willen ons vooral richten op de tweede en derde auto. Dat zijn de 18.000 in Amersfoort. Dus dat zijn 50 voetbalvelden aan tweede en derde auto's. Nou, die willen we liever op afstand. En het liefst eigenlijk dat mensen natuurlijk die weg doen en deelmobiliteit bijvoorbeeld gebruik maken. Of ja, maar stel nou dat mensen toch zeggen, wij willen toch een auto houden erbij. Ja, de eerste mag. Dat is ook geen probleem. Ja. Je kan gewoon voor de deur staan. En er zal een tarief tussen de 25 en 100 euro per jaar. Dus dat is, kan een tientje zijn per maand. En dan heeft u een auto voor de deur. Nou, ook redelijk betaalbaar. Hè? Ja. Ja. Ja, maar ik dacht dat er ook echt ook wel plannen waren om een soort van, ja, een soort van hubs te maken of zo. Zeker. Waar je auto's dan weer kwijt kunt. Dat is vooral gericht op de tweede en derde auto. En mensen die buiten Amersfoort op visite komen in Amersfoort, die willen we vooral in hubs aan de rand van de stad zetten. Zodat ze vervolgens met een fiets of met de bus het centrum gaan. Ja, het centrum gaan. Goed. Ja. Tom van Lamoen, fractievoorzitter namens Amersfoort voor Vrijheid. Waarom zitten die plannen van de wethouder eigenlijk helemaal niet zitten? Ja, het zijn heel veel verschillende redenen natuurlijk. Hè. En dat de auto nog gewoon voor de deur mag staan, dat is dus bij de nieuwbouw al niet zo. Want daar komt een parkeernorm van 0,2. Dus dan heb je 1 parkeerplaats per 5 woningen. Is dat zo, meneer Meijholt? Klopt, maar dat doen we dus expliciet bij stations. Dus die mensen weten van tevoren, als ze gaan wonen bij een NS-station, dat ze dicht bij een station zitten en dat ze daar niet primair een auto, maar dat ze die straat inrichten voor fietsers en voetgangers en de trein en de deelauto. Oké, okay, maar weet je voordat je dat gaat wonen? Dan weet je van tevoren als je gaat wonen. Deze projecten moeten nog gebouwd worden, dus je weet van tevoren waar je aan begint. Ja, zeker. Dat vind ik ook redelijk eerlijk, hè? Als je de spelregels van tevoren weet. Ja. Maar zo is het dus niet in de grote buitenwijken nu, in de Phoenixwijken. Amersfoort is echt een stad waar mensen vlakbij of in Hilversum, hè, misschien zoals jullie, of in de Randstad werken. En dat ze Amersfoort gekozen hebben, omdat je daar nog wel 1 of 2 auto's voor de deur kan hebben. Steeds langer moeten ook de kinderen thuis wonen. Soms hebben ze gewoon 3 auto's nodig, hè. Je weet maar niet hoe het kan zijn. Maar ja, dan willen ze dus nu wel bij die mensen die daarvoor gekozen hebben, dus ook nog een redelijke nieuwbouwwijk te noemen, gaan ze dus wel de spelregels nu aanpassen. Ja, en dat vindt u oneerlijk eigenlijk? Ja, zeker. Dat vinden we oneerlijk. Ik denk dat het gaat ons vooral binnen deze plannen. Kijk, want bijvoorbeeld die parkeernorm van 0,2... En dat we ook meer groen willen, et cetera. En die divisie die staat eigenlijk ook in de coalitieplannen en in de andere plannen, zoals die 0,2, die is al aangenomen. Het enige wat dit plan eigenlijk verandert is puur de hele gemeente betaalt parkeren en de hele gemeente vergunninghouders. En wij zien gewoon dat daar geen draagvlak voor is in de gemeente. En nou ja, in die buitenwijken ervaren die mensen gewoon die problemen niet. Nee. Maar het staat u dusdanig hoog, want u zegt, hè, er is geen draagvlak. Er is een referendum in het leven geroepen en dat heeft u mede op poten gezet. Zeker, ja. En toen moest u, ik weet niet hoeveel handtekeningen binnenhalen? Ja, best wel veel. Om in de eerste instantie, om het überhaupt aan te vragen, is dan 0,5% van de stemmers in Amersfoort. Ja, dat was 1200 handtekeningen. En daarna wordt dat gedeelte dan goedgekeurd door de gemeenteraad. En dan heb je nog 6 weken de tijd om de rest te verzamelen. En dan heb je 5% nodig. En dat was rond de 6.500 handtekeningen. En ging dat makkelijk? Nou, in het begin was het nog best wel moeilijk. En die 6 weken waren ook in de vakantieperiode. Hè, dus veel ondernemers weg en de mensen op vakantie. Maar het liep op een gegeven moment, ging het echt heel erg stoomlopen. Dat we ook echt de ondernemers en de winkels in al die buitenwijken, in de winkelcentra, die gingen ons helpen en gewoon lijsten in hun winkels neerleggen. Okay. En toen liep het echt storm. Heel en toen, hard. Tot nog even, hè, meneer Bijholt. Want meneer Van Lamoen die zegt wel iets. Ja, daar kan me iets bij voorstellen. Dat je zegt van ja, dat je in een paar wijken waar je problemen hebt iets wilt veranderen, kan het wel inkomen, hè, of in toekomstige wijken, maar dat je nu zegt, nee, we willen eigenlijk gewoon overal, de hele stad, overal dat parkeerbeleid gaan aanpassen. Waarom is dat? Ik snap dat. Het is ook niet dat het nou in heel veel steden gebeurt. Maar we zien bijvoorbeeld hittestress, klimaatverandering, daar kunnen we helaas niet meer onderuit. We zien op dit moment ook gewoon veel wateroverlast in wijken. En we zien gewoon in heel Amersfoort dat het gewoon te warm wordt. Ik sprak een inwoner en die zei dat het in de zomer 49 graden in de straat was. Nou ja, daar willen we op. 49 graden? Ja, bij een aantal stenen. Nou, je ziet, het is versteend, ook de Phoenixwijken. Daarom hebben we ook gezegd, we gaan het gefaseerd invoeren. Dus we gaan niet gelijk de hele stad doen. We beginnen waar parkeeroverlast is. Maar de vraag is wel, en kijk, de openbare ruimte is niet gratis. Zo wordt hij geclaimd dat die van de automobilist is. Nou ja, en het college vindt dat die discussie wel eens mag worden gevoerd. Is die misschien van spelende kinderen? Mm-hmm. Of is die voor woningbouw? Of is die voor een boom? En verkoeling hebben we nodig. We kunnen helaas er niet omheen. Dus het is echt hard nodig dat we die ruimte die al die auto's innemen aan andere dingen geven. Zal ik eens even de zaal? Ja, er zitten redelijk wat mensen hier in het café. Dat vinden we ontzettend gezellig. Maar misschien is het wel even aardig, Erik, als jij gaat rondvragen hier. Ik moet wel even achter je langs. Ja, ga je gang. In hoeverre het leeft hier. Ja, er zit hier een groep dames. Daar loop ik meteen even naartoe. Wacht, jouw microfoon moet even aangezet worden. Ja, oké. Druk in het knopje. Is die nu aan? Ja, de microfoon wordt nu aangezet. En Erik, begeef jij je even richting de bar? Daar zitten in ieder geval een paar dames met een glaasje wijn. Of een glaasje kopje thee. Oh ja, rustig maar. Nog rijden. Ja, moet u rijden en nog parkeren. Zal ik zelf even de pils bestellen? Ja. Ja, zijn we in de lucht nu of niet? Ja, je bent in ja, de lucht. We zijn er. Dames, ja, jullie wonen in Amersfoort. Die tweede auto van jullie, ja, die moet straks weg, wat de wethouder betreft. Nee, we hebben geen tweede auto. U hebt geen tweede auto. En ik ga heel vaak met de fiets in de stad. Dus. Maar wat vindt u nou van die plannen? Staat u daarachter of niet? Nee, ik zal tegenstemmen. U gaat tegenstemmen? Ja. Wat praat u zacht, mevrouw? Is er iets aan de hand? Nee? Ik heb gewoon... hoe is dat met u, mevrouw? Nou, ja, ik heb zelf een hele harde stem. Daar moet ik een beetje wennen. Ik woon in Hoogland en daar hebben we heel veel ruimte. En wij hebben twee auto's. En ik denk dat ik ook twee tegen ga stemmen. Want in Hoogland hebben we totaal geen probleem. Ja. En er wordt nou in één keer een probleem gecreëerd, voor mijn gevoel. Nou ja, een probleem gecreëerd. Klimaatverandering, hè, zegt de wethouder. Het wordt te warm in de stad. Wateroverlast zult u misschien ook wel eens meemaken in de buurt. En waar je natuurlijk auto's hebt staan, asfalt... kun je dan misschien mooi een stukje grond aanleggen. Dan kan het water wegzakken. Ja, maar ik woon bij de weilanden, dus... Genoeg groen, ja. Genoeg groen, dan. Ja, dat snap ik eigenlijk ook wel. Snap ik eigenlijk ook wel. Hoe is dat met u, mevrouw? Wij hebben maar één auto en ik ben zelf een groot fan van openbaar vervoer en de fiets. Dus ik denk dat ik voor ga stemmen. Okay. Ook om plek... Als u daar nou over praat, want het is hier in Amersfoort echt gesprek van de dag. Wat is uw gevoel in de straat waar u woont? Wat denkt u, gaan de mensen voor of tegen stemmen? Ik denk in de straat waar ik woon. Ja, ik woon in een appartement met een grote garage onder het complex. Dus ik denk dat veel mensen daar eigenlijk niet zoveel van gaan merken. Dus die gaan helemaal niet stemmen? dat kan ook nog zijn, dat die helemaal niet gaan stemmen. Ja, Tweede Kamer, huur nog stemmen. Ja, dat is waar. Ja, dat... Zijn er die mensen die zeggen, ik vind het een verschrikkelijk idee. Ik vind het echt, blijf van mijn auto af. Niemand. Nou, Erik, kom maar een beetje terug hier. Ja, maar ik weet je, jij bent mijn referentiepunt. Want jij vindt de auto altijd belangrijk. Ja, vind ik. Maar ik kan wel heel erg leven met dit idee. Ja, wij wonen in Amsterdam, dus het is weer een andere stad. Maar ik ben er niet tegen om Amsterdam uiteindelijk autovrij te maken. Want je kunt alles prima bereiken met een Uber of met de fiets. Maar, meneer Bijholt, wethouder, de mantelzorgers binnen de stad Amersfoort... die maken zich wel zorgen, want die zeggen... het is voor hen van groot belang om bijvoorbeeld snel bij hun ouders terecht te komen. Welke opties worden deze mensen bijvoorbeeld geboden? Nee, klopt. Dat is een zorg die ik inderdaad veel hoor. En daarom hebben we ook gezegd, en dat heeft ook onder andere het CDA... ook in het debat aangegeven, is dat we dus ook uitzondering moeten maken. En het gaat onder andere plaatsvinden voor mensen die een brood nodig hebben... zoals mantelzorgers of artsen. Maar dat is allemaal in de uitwerking. En dat zijn ook dingen die allemaal in de stukken staan... dat we dat in de uitwerking juist maatwerk gaan leveren. Ja. Dus we hebben eigenlijk, en dat is een beetje de gedachte... we gaan eerst met kaders werken, want dan is voor iedereen duidelijk... waarin we gaan werken. En dan kun je nog aanpassingen maken. Ja meneer Vallamoen, is daar voor u voldoende, die aanpassingen? Nee, zeker niet. Want het gaat er juist om dat ze nu in deze kaders wel al het middel vast gaan zetten. Het middel is betaald parkeren. En over de invulling daarvan is eigenlijk alles nog onzeker. Kijk, dat er uitzonderingen komen en de prijs daarvan. En of gelooft u wel? Nou ja, kijk, het gaat ook om... Vanaf het begin dat we in de gemeenteraad zijn we eigenlijk al bezig... om proberen ook het vertrouwen in de politiek te krijgen... En niet dat het, ja, daar staan we allemaal verschillend in natuurlijk... maar het is heel erg belangrijk om gewoon een keer duidelijkheid te geven. En ik snap dat die duidelijkheid niet mogelijk is... maar dan moet je ook niet nu al zeggen, het wordt sowieso betaald parkeren. En iedereen moet een vergunning hebben, ja. Heel gewoon empathisch, dit is hoe de mensen in de wijken denken. Ze zeggen van, oh ja, nou, we gaan sowieso betaald parkeren... maar wat we ervoor terugkrijgen, dat moeten we daarna nog zien. De wethouder schudt nu nee... Nee, en ik vind het lastig, hè, wat meneer Van Lamoen ook aangeeft. Hè. Zijn partij heeft het ook over het WEF-parkeerbeleid. Heeft het ook over dat... Wat is het WEF-parkeerbeleid? Dat heb ik ook maar eens gegoogeld. Maar het World Economic Forum parkeerbeleid. Okay, dus dat, nou, en ik vind het denk ik wel heel belangrijk, en dat merk ik dat ook. Dat gebruikt u echt, meneer Van Lamoen? Nee, dat is niet waar. Wel, de raadslid had dat op uw Facebook gezet. Oh, dat zou kunnen. Ja, iemand anders dan. Ja. Maar ik zelf verder niet. Ik weet wel... Uit de EU-commissie kan je natuurlijk wel zelfde soort plannen zien... in meerdere steden tegelijkertijd. Ja, maar het gaat wel erg ver, toch? Nou, ik zeg, we hebben het nu alleen over Amersfoort. Ja, goed, maar... Het gaat in Amersfoort verder dan in andere steden. Dat is het probleem. Ja, maar is het WEF of niet? Dat heb ik niet gezegd. Nee, maar een raadslid van u wel? Nee, ik ben in mijn eentje als raadslid. Ik weet ook niet waarom. En dat is denk ik belangrijk. Dat we met de juiste informatie. En er staan heel veel van de plannen die. En dat is denk ik heel erg belangrijk. We hebben ook een aantal voorbeelden gehad dat er andere informatie wordt verkondigd door raadsleden. Dat vind ik lastig. Mm. Ik denk ook dat we juist het vertrouwen winnen door dit proces. Doordat we alle wijken juist afgaan zometeen en met alle ondernemers in gesprek. En dat het juist ook nu heel erg gepolariseerd wordt gemaakt. Maar dat het juist een oplossing is. Ik sprak met de winkeliersvereniging Vathorst. Die in het eerste begin heel erg tegen waren. En die zeggen eigenlijk. Ja, we hebben heel veel last van langparkeerders. Mensen die hier hun auto zetten en vervolgens de wijk ingaan. Eigenlijk onze klanten kunnen niet parkeren. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden waarin we juist in onze stukken aandacht aan besteden. En ik denk dat dat juist de oplossing biedt. Maar die oplossing is dus een parkeervergunning. Maar stel je voor dat iedereen een parkeervergunning neemt. Dan kan je hem alsnog 4 dagen laten staan. En als iedereen dat doet, dan is het probleem niet opgelost. Zeker, maar we zullen dus de winkelcentra zullen we dus ander regime hanteren. Okay, maar dan zou dus bijvoorbeeld. Ondanks een parkeervergunning die je betaalt, mag je alsnog weer daar niet parkeren. Dan mag je wel parkeren, maar dan zou dus bijvoorbeeld kunnen dat het eerste uur gratis is en dat het na een uur betaald wordt. Zodat we ervoor zorgen dat daar niet mensen de hele dag een auto neerzetten. Ja. Daar hoor ik nu ondernemers over klagen. Ja. 22 november zijn die verkiezingen. Heel Nederland gaat stemmen. En dan wordt hier in Amersfoort kun je niet alleen voor de Tweede Kamer stemmen, maar ook voor dat referendum. Een raadgevend referendum is het. Dat betekent dus, u bent straks niet gebonden aan welke uitslag er ook uitkomt. Denkt u daarover na? Denkt u dan van, ja, als het 50-50 is, of 55% tegen... Of 80% voor. Of 80% tegen. Wat gaat u doen met die uitslag? Nou ja, wat eigenlijk, en dat was maar het is aan u, hè? U hoeft zich niet te houden aan die uitslag. Het is raadgeving. Het is uiteindelijk aan meneer Van Lamoen en de rest van de gemeenteraad. Die moeten natuurlijk het besluit gaan nemen. Dus ik dien het voorstel nogmaals in. Ik denk wel dat de referendumcommissie al duidelijk heeft gezegd, het is veel interessanter om te weten wat nou de achterliggende gedachte is. Dus we doen ook nog een panel vragen. En ik ben veel meer benieuwd naar waarom zeggen mensen ja of nee. Want als ik een nee krijg of een ja krijg, dan weet ik nog steeds niet waarom mensen dat hebben. Nee. En dat is het jammere van een referendum. Even interessant, zijn er peilingen? Ik heb ze nog niet voorbij zien komen. Nee. Meneer Van Lamoen? Ja, er was één peiling in de stad Amersfoort, zag ik maar. Er zijn een paar duizend ondertekeningen. Daar hebben 75% tegengestemd. Mm, nou, het wordt nog spannend. We gaan het meemaken. Ja, wethouder Tias Bijholt van D66 en Tom Van Lamoen van Amersfoort voor Vrijheid. Bedankt voor het delen van jullie standpunten. Zeker. Succes. Ja, en ondertussen zie ik in mijn linkerooghoek Aaron Ashbury hier klaarstaan met zijn gitaar. Jij hebt nu een naam eigenlijk alsof je rechtstreeks uit Nashville, Tennessee, hier in Amersfoort bent beland. Een prachtige artiestennaam, maar hoe heet je, wat is je echte naam? Mijn artiestennaam is Aaron Ashbury en mijn echte naam is Arno Meinten. Arno Meinten. Zit er wel dichtbij, ja. En je komt uit Hoevelaken. Ja, ik kom uit Hoevelaken, ja. Hoevelaken, dat is van het liedje van Arie Ribbit, geloof ik. Ja, precies, ja. Hoevelaken linksaf. Wat ga je spelen? Linksaf. Nee, rechts, anders ga je er niet van de snelweg af. Nee, bij Hoevelaken linksaf toch, Aaron, Arno? Zo gaat het liedje wel, ja. Oké, we gaan het even opzoeken. Ja, precies. Wat ga je spelen? Ik speel allemaal eigen muziek. Ja? En het nummer wat jullie weer gaan spelen, die moet in februari nog uitkomen. En die heet Clear. Clear, waar gaat het over? Het gaat eigenlijk een beetje over als artiest. Ik leef veel in mijn hoofd als songwriter. En dan vergeet je soms een beetje te communiceren met de buitenwereld. En om soms je punt goed over te brengen, schrijf je eigenlijk op waar je mee zit. En dat kan je dan zeggen, zeg maar. Oké, we gaan naar je luisteren. Aaron Ashbury met Clear. Mind, dear, but I don't know where to start. Can't seem to find the right direction that my thoughts block at the piles. So I wrote it down on paper just to clear my head. And I wonder if you ever read it. Scared of losing in the end, scared of all that's unfamiliar, of things I just can't comprehend. So I wrote it down on paper just to clear my head, and I wonder if you ever read it. Ja, dank jullie wel. Aaron Asbury was dat met Clear. Ja, dit is Dijkstra aan even bij te plekken vanuit een werkelijk heel gezellige stadsbrouwerij, De Drie Ringen. Wist jij, Frank Evenblij, dat Amersfoort in vroege tijden de vierde bierstad van Nederland was? Nee. Nee? Nou, als je hier in de middeleeuwen spuugde, dan raakte je een bierbrouwerij. En dat kwam dus door het water, het heerlijke water dat uit de beken op de Veluwe samenkwam in de rivier de Eem. Heerlijk helder water, zoet, zacht voor het perfecte biertje. Ja, van zulke feitjes krijg ik nou echt enorme dorst. Even kijken of we hier aan tafel nog iets te drinken kunnen krijgen. En dan kan Paul Keijzer ons intussen vermaken met nog veel meer feitjes over Amersfoort. Hier is de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. Deze week is het midden van Nederland aan de beurt, Amersfoort. Het voort, daar ligt een kei in Amersfoort. Deze Utrechtse gemeente telt 160.000 inwoners en is daarmee de 16e grootste stad van ons land. Je hoorde mij al zeggen dat we in het midden van Nederland zitten. De Onze Lieve Vrouwentoren is volgens de Rijksdriehoeksmeting het middelpunt van Nederland. Amersfoort betekent letterlijk doorwaadbare plaats aan de Amer. Amer was de vroegere benaming van rivier de Eem. Een Amersfoorter noem je ook wel een keientrekker. Deze bijnaam hebben ze te danken aan een weddenschap uit 1661. Dichter Everard Meister had gewed dat hij de inwoners zo ver kon krijgen om een kei van de Utrechtse heuvelrug hierheen te laten slepen. En dat lukte. In ruil voor een biertje en wat krakelingen sleepten ze het gesteente de stad in. De bekendste wijnboer en drager van een van de meest iconische snorren is de Amersfoortse Ilja Gort. Maar wist je ook dat Ilja tientallen mega bekende reclamespotjes heeft gearrangeerd? Van chocopasta's tot uitzendbureaus. Waarschijnlijk ben je bekender met zijn deuntjes dan zijn wijntjes. Als je in Shanghai rondloopt, kan het zijn dat je ineens in Amersfoort waant. Hier is de Amersfoortse wijk Kattenbroek namelijk nagebouwd. Alleen is deze nageaapte versie inmiddels een soort spookdorp geworden. Deze keer brengen de audioarchieven ons in 1959 bij de zeepkistenrace van Amersfoort. Winnaar werd Chris van Schuppen met een gemiddelde snelheid van bijna 40 km per uur. Deze toekomstige snelheidsduivel werd op de gebruikelijke wijze geluk gewenst door een toekomstige Miss Amersfoort. Deze week won ze wederom de prijs voor sporter van het jaar. De Amersfoortse Femke Bol. De sensatie op de horden pakt de ene gouden plak na de andere op het wereldtoneel. Maar is hier in Amersfoort voor het eerst uit de startblokken vertrokken. De 8 jaar oude Lux uit Amersfoort heeft het jeugdwereldrecord hooghouden op zijn naam staan. Maar liefst 10.000 keer wist hij de bal in de lucht te houden. De uurdurende recordpoging kan je in zijn volledigheid op YouTube bekijken. Frank en Erik, durft een van jullie een poging te wagen dit record te verbreken? Dit was mijn spreekbeurt over Amersfoort. Doei! Ja, ja, Lux, 10.000 keer. Ik wil dat durf ik wel. Ik wil dat ook wel. Ik denk dat het mij wel 3-4 keer lukt. Ja, ik kan gewoon heel goed hoog houden. Ach, ja, maar ik kan het net zo lang als ik wil. Als jij zegt 10.000, 20.000, dan doe ik dat op bestelling. Is het like a waterfall voor wie? Als je zelf nodig wilt plassen, dus is dat het probleem. Plassen? Nou, van de fontein vind ik maar, ja, plassen, hè? Ja, deze week werd Amersfoort uitgeroepen tot op 1 na toiletvriendelijkste gemeente van Nederland. Maar daar gaat dit fragment niet over. Nee, we hoorden reacties op De Pissende IJsbeer. Dat is een kunstwerk van Florentijn Hofman. Bekend van onder andere die enorme rubber duck. Weet je wel, die van die hele gigantische badeenden die in het water... Ja, in de zee. Ja, of gewoon op een binnenplas of zo. Ja, ja. Nou, die ijsbeer is onderdeel van de tentoonstelling Mens en Zoo in Museum Vlejite over de fascinatie van de mens voor het dier. Aan tafel zit Joyce Delacroix, curator van de tentoonstelling. Van harte welkom, Joyce. Hallo. Ja, wij hebben de auto geparkeerd hier om de hoek en we stapten uit. En het eerste wat we zagen was die enorme pissende ijsbeer. En de eerste reactie van mijn gewaardeerde collega Frank Evenblij, die was... die ze ook wel thuis willen hebben. Ja, lijkt me mooi. Voor in de tuin of zo. Ja, hoor je dat vaak? Ja, nou ja, inderdaad. Er zijn wel meerdere mensen die zeggen, we willen hem houden of we willen hem hebben. En we hebben ook kleine ijsbeertjes Nee, maar ik vind het juist... Kleintjes, en die plassen ook of niet? Die heeft wel een plasstraal, maar die is van plastic. Nee, maar ik vind hem juist omdat hij zo groot is en omdat hij echt pist. Mm-hmm. Want Joyce, kun jij hem even beschrijven wat het precies is? Nou ja, je hebt hem gezien. Hij is 6 meter hoog. Hij is wit. Hij is gemaakt van piepschuim. Hij heeft een grote plasstraal. Die wordt geel uitgelicht, dus hij ziet er echt uit als plas. Ja, maar ik zag wel dat hij onregelmatig... Hij had af en toe dat het even haperde. Ja, hij heeft een plasschema, inderdaad. Dus soms wel en soms niet. Een plasschema? Ja. Maar heeft hij last van zijn prostaat of zo? Want dat kan, ik weet het niet. Nee, dat is gewoon dat geeft dan meer attentiewaarde. Want soms doet hij het wel en soms doet hij het niet. Ja. En mensen gaan ernaast staan kijken. Ja. En kijken van wanneer gaat hij weer. Ja. Is het laatste leuk. Beetje er al uit? Ja, ja zoiets. Dat is de kunst, Frank. Ja, ik vind het prachtig. Maar waarom nou een pissende ijsbeer? Had het ook een ander dier kunnen zijn? Nou, kijk, dat is aan de kunstenaar natuurlijk. Wij als Museum Vlieten, wij wilden een tentoonstelling maken over relatie mens en dier. Ja. Dat was omdat het dierenpark 75 jaar geleden is opgericht. Dus wij gingen naar aanleiding daarvan een tentoonstelling maken. En ik wilde graag een kunstwerk op de kade bij Vlieten aan de gracht, die een beetje impact maakte. En ik heb Florentijn Hofman daar dus voor benaderd. Ja. Omdat hij altijd hele grote dingen maakt. Maar ik heb hem verder helemaal vrijgelaten in wat hij ging maken. Maar hij had meteen de associatie met Amersfoort aan zee. Nee, dat is een term die komt uit het verleden, omdat Amersfoort ooit aan zee lag. Maar ook, het is eigenlijk ook iets wat we roepen hebben als we kijken naar klimaatverandering. Oh, ja. Dat uiteindelijk misschien Amersfoort weer aan zee ligt. Ja, en die associatie was voor hem reden om voor de ijsbeer te kiezen. Ja. Omdat de ijsbeer eigenlijk ook wel symbool staat voor klimaatverandering. Ja, die heeft het lastig, de ijsbeer. En voor, het leefgebied van de ijsbeer wordt steeds kleiner. En Florentijn wilde aandacht vragen voor klimaatverandering. Dan snap ik het. Ja, het is voor mij ook wel duidelijk. En dat pissen, staat dat dan ook nog ergens voor? Ja, zoals de kunstenaar zegt, die ijsbeer, dat leefgebied van die ijsbeer is steeds kleiner geworden. Hij is vertrokken, hij is hier naar Amersfoort gekomen en hij gaat hier een beetje asociaal in de gracht staan pissen. Eigenlijk net zo asociaal als wij met die ijsbeer omgaan, met de natuur omgaan. Ja, maar dat maakt het voor mij ook wel een stuk logischer. Nou heb ik nog één vraag, Joyce. Het is een beetje een flauwe vraag, maar aan de andere kant misschien ook wel... Ja, het moet gevraagd worden. Het viel ons op dat de vallers van de ijsbeer niet aan de hele grote kant is. Is dat heel bewust gedaan door de... Het geslacht van de ijsbeer doet er niet toe. Daar gaat het gewoon helemaal niet om. En als het misschien... Maar is het een jongetjesbeer of een meisjesijsbeer? Nee, dat is dus gewoon de vraag. En dat is serieus niet echt uitgebeeld. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt, we moeten niet een enorme lul aanhangen, want dat zou heel controversieel kunnen zijn. Controversieel misschien wel, maar het gaat er juist eigenlijk om dat er een andere boodschap aan zit. En anders zou inderdaad die piemel misschien heel veel aandacht vragen. Terwijl het gaat natuurlijk over dat klimaat. Het moet over de boodschap gaan en niet over de piemel van die ijsbeer. Precies. Oké. Okay. Ja. Nou is het wel zo dat die plasstraal, want het is wel een flinke straal. Ja. Houdt dat ook mensen wakker? Hebben mensen daar last van? Dat is wel het geval geweest, inderdaad. Maar het is wel in de media een beetje groter geworden dan het was. Want er stond dat de hele buurt te hoop liep omdat de ijsberen 's nachts hen wakker hield. Ja, maar dat was eigenlijk één mevrouw die heel erg vriendelijk heeft gevraagd van, goh, zou die misschien aan of uit kunnen 's nachts? Want ik word er wakker van. Ja. Nou, en daar hebben wij natuurlijk gehoor aan gegeven. En vervolgens is het in de pers lekker... S'nachts is hij uit. Ja, klopt. Maar Joyce, vandaag was de laatste dag van de tentoonstelling. Gaat de ijsbeer dan nu weg? De ijsbeer die blijft nog even tot 22 januari. En omdat we hem gewoon heel leuk vinden en eigenlijk van heel veel mensen gehoord hebben dat ze heel blij met hem zijn. Dus we denken, we laten hem nog wat langer staan, zodat mensen er nog wat langer van kunnen genieten. Ja, maar moet de gemeente Amersfoort hem dan niet gewoon kopen? Want ik heb wel het gevoel dat die pissende ijsbeer is toch al wel vrij snel onderdeel van het meubilair geworden hier. Nou, het zou wel heel erg leuk zijn, denk ik, als hij nog op andere plekken komt te staan. En dat hij, dat kan een Amersfoort zijn of andere plekken of, in het land. andere plekken in het land. Dus dat die boodschap nog verder uitgedragen kan worden. Dus als er mensen zijn die hem willen hebben... hij is vanaf 22 januari beschikbaar. Maar wat wil je dan? Op je balkon of zo? Ja, een balkon. Ik weet niet of het past. Maar of ik kan wel een soort zitje voor hem maken. Ik vind het echt een heel mooi ding. Een zitje voor zou jij hem niet willen? Op jouw kader, dat staat er ook heel mooi. Nee, pissende ijsbeer de hele dag in de tuin, dat zie ik helemaal niet zitten. Nou goed, bij deze oproep aan alle gemeenten in Nederland... als je een pissende ijsbeer in de stad wil, neem dan contact op met Museum Vliet. Hartelijk dank, Joyce Delacroix van Museum Vliet. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis... met Bureau Sport Retro. Ja, ze worden de gouden generatie van het Nederlandse handbal genoemd. En in 2019 schreven ze geschiedenis in Japan. Want toen werden ze wereldkampioen. Ja, en zij is de record internationaal van deze gouden generatie. En wordt de stille kracht van het team genoemd. Deze geboren Amersfoorts is vanavond bij ons aangeschoven. Geef haar een daverend applaus, dames en heren. Laura van der Heijden! Ja, wereldkampioen ben je voor altijd. Laura, wat ontzettend leuk dat je er bent. Hè? Want je bent echt tussen wedstrijden bij je naartoe gekomen. Hè? Volgende week begint het WK alweer. Hoe is het voor jou om even terug te zijn in je geboortestadje Amersfoort? Ja, dat is altijd een heel fijn gevoel om hier weer even te zijn. En bij mijn vrienden en familie, maar ook gewoon in mijn stad Amersfoort. Ja, ja, want jij bent op 6-jarige leeftijd begonnen, hè, bij LHV in Leusden. Wat heeft die club voor jou betekend? Ja, het was altijd, mijn hele familie was er altijd. En elk weekend waren we daar en gewoon zaterdag en zondag. Dus het was gewoon een beetje eigenlijk het verlengde van het familiegevoel. Ja, ja. Nou, het is wel leuk, want wij hebben namelijk even contact gehad met jouw oud-trainer, Toos Schoenmaker. Ze heeft een die ken je toch? Ook, hè? Ze is hier. Oh, ja. Maar ze heeft ook een boodschapje voor je ingesproken. Oh, leuk. Wat leuk, Laura, dat je weer even in Amersfoort bent. Zo rustig als je nu bent, was je vroeger ook. Hard werken, altijd op trainen, nooit geblesseerd... en gemotiveerd. Als een van de weinigen vond je verdedigen heel leuk. Om je meer uitdaging te bieden speelde je al heel snel in een oude team mee. Als geintje opperde ik om een bal naast je bed te leggen... zodat je bij het wakker worden gelijk hiermee aan de gang kon. Ik hoorde van je moeder dat je dit ook echt deed. Ja, Laura, is dat echt waar? Sliep jij echt met een bal naast je bed? Nou... misschien wel, maar ik kan het me niet meer zo goed herinneren. Maar als mijn moeder het zegt, dan zal het wel, ja. Ja. Ja, maar toch, het zijn mooie woorden, hè, van jouw oude trainer. Ja, heel mooie woorden, ja. Wat doet dat met jou als je dat hoort? Ja, het is altijd gewoon leuk als mensen je al zo lang kennen... en precies weten hoe je bent. En als ze dan ook nog zoiets liefs zeggen, ja, dat is altijd fijn. Maar het ging ontiegelijk snel met jouw carrière. Want ja, voor tophandbal moet je eigenlijk al vrij snel naar het buitenland. Je bent ongeveer half Europa doorgegaan. Als je dan kijkt naar alle clubs waar je hebt gespeeld... waar heb je de warmste herinneringen? Eigenlijk heb ik bij elke club wel echt naar mijn zin gehad. En voor mij is het ook gewoon dat je de cultuur leert kennen. En als je bij zoveel clubs hebt gespeeld... ja, dan heb je veel verschillende culturen. En, ja, maar als je er één moet noemen dat je zegt... oh, dat vond ik fijn, prettig... Ja, ik heb het altijd ook leuk gehad in Esbjerg. En daar zijn we ook kampioen geworden. Ja, Denemarken, ja. Jij hebt zo'n imposante carrière. Want jij hebt inmiddels, ik moest het even opzoeken... 263 interlands op je naam staan. Ja, record. En jij kwam op je 17e al bij het Nederlands team. Hoe was dat als je zo jong bent? Want kijk, bij je club doorbreken is één ding. Maar dat je dan daar staat in het shirt, in het oranje shirt... wat deed dat met jou? Ja, het was natuurlijk heel speciaal als ze je vragen. Want ik speelde nog in Jong Oranje toen. En toen mocht ik een keer mee. En ze noemden het een snuffelstage. En, ik ben er nooit meer weggegaan. Nee, ik ben gewoon wat langer blijven plakken naar die snuffelstage. Maar ja, het is natuurlijk super speciaal. En toen was er natuurlijk wel veel leeftijdsverschil. Met sommigen waren over de 30, wat ik nu ook ben. Vond je dat wel eens lastig? Ja, want zij hebben natuurlijk over andere dingen dan dat jij het hebt. Maar ze hebben me altijd goed opgenomen. En ik heb het altijd superleuk gehad. Maar goed, op jouw eerste WK, toen werden jullie 15e, meen ik. Maar die resultaten die worden op een gegeven moment echt steeds beter. Wanneer hadden jullie door van, nou, de wereldtop ligt wel in onze mogelijkheden? Ja, ik denk wel iets eerder dan dat de pers er door had. Want wij zien dat natuurlijk gebeuren. Wij zijn heel veel bij elkaar geweest. Ja. En we waren ook een groep die heel lang bij elkaar was. Dus we groeiden met elkaar. En ik denk dat we wel een jaar voordat we onze medaille wonnen, dachten we wel, ja... het komt wel dichterbij, nou, dan krijgen we dat WK 2019 in Japan. En het is eigenlijk een rollercoaster van emoties, dat toernooi. Nederland plaatst zich nipt voor de halve finale... en speelt daarin tegen Rusland. Oranje heeft er nog een halve minuut. Time-out gehad, de aanval uitgelegd en zoeken naar een treffer. Polman, nee. Van der Heijden, ja, Van der Heijden wel. De handen van de scheidsrechter naar beneden. Nog één aanval voor Rusland. Vyakireva, de kans op de hoek. Die gaat er dan niet in en daar geen treffer. En dan weet iedereen het. Kijk eens, kijk eens naar die opwinding bij Nederland. Want de ploeg van Manu Mayonade staat in de finale van het wereldkampioenschap. Ja, die wedstrijden die zijn vanaf de bank al echt bloedstollend. Maar hoe kun je nou in godsnaam in het veld je zenuwen dan zo in bedwang houden? Ja, het is ook zo, als je op de bank zit, is het ook spannender dan als je in het veld staat. Want als je in het veld staat, heb je controle erop. Je hebt een taak en die moet je uitvoeren en daar ben je alleen mee bezig. En ja, als je dan die taak hebt uitgevoerd en het is gelukt, ja, dan komt al die spanning eruit. Ja. En dan, maar ja. die halve finale die was al zo nagelbijtend spannend. Maar toen kwam die finale, tegen Spanje was dat. En toen vlak voor tijd kreeg, het ging heel de tijd gelijk op. En toen vlak voor tijd kreeg Spanje een rode kaart. En Loïs Abbing strafbal. En die gaat erin. Maar dat moment, die paar seconden, want je weet dan 6 seconden op de klok strafbal. Wat deed dat met jou toen? Wat ging er toen door je heen? Klassieke vraag. Ja, dan is het voor mij spannender dan toen ik scoorde in de halve finale. Want ja, je hebt het niet zelf in de hand. Nee, dat kun je niet zelf doen. Nee. Ja. Zullen we even horen? Luisteren naar de vraag. Ja, vind ik wel goed. Loïs Abbing, 6 seconden nog op de klok. Schiet zij Nederland naar de wereldtitel? Ja! Oranje pakt het goud in Japan. Het is onwaarschijnlijk, maar waar. Een bizar toernooi met 3 nederlagen. Maar Nederland richt zich op in de halve finale en in de finale. En het wint van Spanje met 1 goalverschil. Goud, eindelijk voor de Nederlandse handbalsters. Een waanzinnige prestatie van deze unieke lichting. Ja, Laura, even 1 ding. Was jij op dat moment blij dat je niet Loïs Abbing was? Nee, maar ik wist ook wel dat Loïs hem ging scoren. Want, dat wist je? Ja, Loïs kan dit. Ja. Had jij het gekund? Ja. Ja, dat zou ik ook zeggen. Dat, ja. Ja. Ja, gelijk even. Waren jullie eigenlijk een vriendenploeg met elkaar? Ja, wij zijn al zo lang bij elkaar. Dus je kent elkaar door en door. En ja, we respecteren elkaar en we accepteren ook alles van elkaar. En ik denk dat ons dat zo sterk maakt. Ja, maar ik vraag het. Want ik vond het zo fascinerend dat bij die Nederlandse hockeymeiden, die winnen geloof ik al 10 jaar alles wat er te winnen valt. Maar er kwamen op een gegeven moment ook berichten naar buiten dat daar een hele harde cultuur heerste. Een soort van angstcultuur eigenlijk bijna. Die meiden, ook nieuwkomers, werden echt tot op het bord toe kapot gemaakt. Ja. Die verhaal heb jij ook gelezen, hè? Ja. Wat dacht jij toen je dat las? Ja. Ik ben blij dat ik niet op hockey zit. Ik heb het gevoel dat het bij ons niet zo is. Ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken. Maar ik heb gewoon een heel fijn gevoel bij deze groep. En, ja. Ja, we doen het ook echt met elkaar altijd. Maar jij wordt ook een beetje de stille kracht erachter genoemd. Daar is natuurlijk altijd heel veel aandacht gegaan naar vooral Estefana Polman en Tess Wester. Vond jij dat eigenlijk ook wel prettig misschien om een beetje in die luwte te opereren? Nou, prettig niet echt, maar ja, iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten en ik ben misschien wat meer introvert en ja, ik heb daar zelf geen moeite mee en ja. Ja, dacht je nooit van, ik moet ook wat meer waardering krijgen? Nee, want die waardering krijg ik genoeg in het team. En, ja, maar goed, met al die aandacht, allemaal sponsorcontracten, dat geld komt met boedozen dus tegelijk bij binnen met mevrouw Wester en mevrouw... Maar geld maakt ook niet altijd alles, ja, gelukkig, dat is waar, ja. Dat is voor jou een hele wijze les, Frank, even blijven. Ja, natuurlijk. Nou is het wel zo, er begint weer een WK. Het is wel zo dat, ik heb altijd het gevoel dat jullie hebben zo'n hoge piek bereikt. Het was echt wereldkampioen. Daarna is het geleidelijk aan ietsje minder geworden, lijkt het wel. Denk jij nou dat die gouden generatie zich nog 1 keer op gaat richten? Ja, ik hoop het wel. Ja, daar gaan we wel voor. En, maar dat voel je zelf ook aan. Want jij zei, wij voelden dat we kampioen konden worden. Ja. Hoe is dat gevoel nu? Ja, het is lastig, want de wereldtop is zo dicht bij elkaar. En dan vooral de Europese landen. Je moet echt een goede dag hebben, een goed toernooi hebben. Dus meerdere dagen. En iedereen moet fit blijven. Ja. Oké. Okay. Zit er wel weer zin in eigenlijk? Ja, ik heb ontiegelijk veel zin in. Ja, maar dat is wel gek. Sinds jullie er zijn, vind ik het leuk om naar te kijken, weet je dat? Ja, ik vind het ontzettend leuk om naar te kijken. We willen je van harte bedanken en heel veel succes op het WK Handbal. Dames en heren, Laura van der Heijden. Bedankt. Ja, onze artiest van vanavond is Aaron Asbury. Wat ga je nu voor ons spelen, Aaron? Ik heb voor afgelopen maand een nieuwe single uitgebracht. Die heet Running Late. Die wil ik voor jullie gaan spelen. Laat je horen voor Aaron Ashbury met Running Late. The Mount Everest, kiss your sweetheart on the Eiffel Tower, and paint a pyramid sapphire. But you're stuck on your job, stuck on your school, stuck on those promises you made like a fool. Yes, you wanna get out of here, you wanna act dumb, but you ain't going nowhere till the job is done. Cause everybody keeps you waiting, everyone is holding you down. Yes, time is such a precious thing, you better stop squandering around. Visit all those cool places and see your friends in a bar each Friday night. Be the best at every dream you're chasing. No, you can't be missing out on life, but you're stuck on your job, stuck on your school, stuck on those promises you made like a fool. Yes, you wanna get out of it, you wanna act dumb, but you ain't going nowhere till the job is done. Cause everybody keeps you waiting, everyone is holding you down. Yes, time is such a precious thing, you better stop squandering around. You gotta make 'em rain. Ja, Aaron Ashbury met Running Late. Ik moet nog even, het is natuurlijk op de radio. En hij is een singer-songwriter. Die zingt, speelt mondharmonica, speelt gitaar. Maar hij heeft ook een heel apparaat. Een soort een drumstel voor zich. En ik dat apparaat, dat wil ik echt heel graag hebben. Voor thuis. Echt. Ach, voor naast die ijsbeer. Ja, vraag. Naast die ijsbeer, ja. Ja, in Leusden, iets ten zuiden van Amersfoort, liggen 865 gesneuvelde Sovjet-soldaten uit de Tweede Wereldoorlog. En een groot deel daarvan is nooit geïdentificeerd. Bij het Sovjet-ereveld, waar deze soldaten begraven zijn, komt nu een museum. En morgen gaat de bouw daarvan van start. Ja, en de directeur van de stichting Sovjet-ereveld, Remco Reiding, die is hier bij ons. Gisteren was een herdenking bij het ereveld, Remco, dat doen jullie ieder jaar. Was dat toch weer een emotioneel moment? Ja, dit was wel heel bijzonder, want het was het 75-jarig bestaan van het Sovjet-ereveld. En het was vooral heel fijn dat er heel veel mensen op af zijn gekomen. En dat is echt wel iets anders dan 25 jaar geleden. Ja. Toen er helemaal niemand was op dat ereveld bij het 50-jarig bestaan. Nee, want even, er liggen daar dus 865 soldaten. Het is moeilijk, maar wat is samengevat hun verhaal? Nou, er liggen daar inderdaad soldaten die hier zijn omgekomen. 101 Sovjet-soldaten die in kamp Amersfoort terecht zijn gekomen en allemaal om het leven zijn gebracht. Er liggen ook krijgsgevangenen die via Margraten hier zijn beland. Dus vanaf de Amerikaanse begraafplaats. Dat waren soldaten die zijn bevrijd door de Amerikanen, maar ziek zijn geworden en dus niet meer te redden waren, alsnog zijn overleden. Okay. En zo is Leusden, Amersfoort, de verzamelplaats geworden voor oorlogsslachtoffers uit de Sovjet-Unie die na de oorlog in Nederland lagen. Ja, nou liggen er in dat ereveld 865 Russen. Maar jij bent al meer dan 25 jaar bezig met het identificeren van die gesneuvelde Sovjet-soldaten. En inmiddels zijn er meer dan 250 zijn er geïdentificeerd. Waarom, kun je ons eens uitleggen, waarom is het zo belangrijk dat die soldaten geïdentificeerd worden? Nou, die families die weten nog altijd niet waar hun vader of grootvader gebleven is. Dus je moet je voorstellen, als iemand overlijdt, helaas maakt het allemaal mee, dan is dat heel naar en dan heb je daar lang last van, maar je kunt het een plekje geven. Je kunt het afsluiten. Ja, je kunt het afsluiten. En deze mensen hebben te maken gehad met een echtgenoot, een vader, een broer, die altijd vermist is gebleven. En vermissing wordt alleen maar groter. En dan ineens komt... Geeft ook altijd nog een onzekerheid. Zou die misschien nog leven? Zou die nog leven? Is het waar, misschien met een andere vrouw vandoor gegaan? Of ligt die ergens in een bos? Wat is er met hem gebeurd? Maar hoe begin je dan? Komt hij nog thuis? Ja, jij hebt dus 250 weten te identificeren. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Want ik neem aan, je begint in een graf. En kijk, wat is er nog? Nee, het is echt archiefonderzoek geweest. Ik heb geprobeerd te achterhalen, hoe zijn ze hier nou beland? Waar vandaan zijn ze gekomen? Maar wat heb je dan? Heb je een naam? Of heb je een jas? Het begon met helemaal niets. En ja, waar begin je dan? Ja, dat wist ik ook niet. Ik had het nog nooit eerder gedaan. En je loopt op zo'n ereveld, je ziet die stenen, er staan namen op, maar die zijn verbasterd opgeschreven in het Cyrillisch. Die soldaten komen overal en nergens vandaan. Niet alleen uit Rusland natuurlijk, maar ook uit Oezbekistan en uit Georgië. En dan probeer je te achterhalen, hoe zijn ze hier gekomen? Wat is er daar gebeurd? Kan ik daar nog documenten vinden? En zo zit je elke keer een stapje terug. Maar de puzzel eigenlijk, zeg. Enorm monnikenwerk. En dat 865 keer natuurlijk. Ja, het is veel werk. Het heeft 2 jaar heeft het jou gekost om überhaupt de eerste een naam te kunnen geven. Hè? En daarmee ook eigenlijk weer een gezicht. En die naam is Vladimir Botenko. Dat was dan de eerste keer. En dan kun je naar Rusland toe, dan kun je tegen mensen zeggen, ik heb uw opa, vader, heb ik geïdentificeerd. Hoe was dat? Ja, dat was op de Krim, Oekraïne. En ik werd doorverwezen naar een flatje in Jalta. Want daar zou iemand wonen die misschien iets meer wist. De deur ging open. En voor mij stond een oudere man met zilvergrijze haren. En ik zei, ik ben op zoek naar soldaten, de familie van soldaten. En in het bijzonder naar de familie van Vladimir Botenko. Ja. En toen zei die oudere man, dat is mijn vader. Echt waar? En ineens sta je dan na 2 jaar zoeken, 55 jaar na het einde van de oorlog, oog in oog met de eerste ooggetuigen ooit die hoort. Wat deed dat met die man? Ja, dat die was in shock. Die was positief en negatief geëmotioneerd. Verdriet kwam boven, maar ook blijdschap. Eindelijk wisten ze waar die gebleven was. En dat gaf jou natuurlijk de motivatie om je dit ook door te zetten. Ja, we hebben hem uiteindelijk ook uitgenodigd om hier het graf van zijn vader te bezoeken. Ja, ja, dat gaf natuurlijk echt kippenvel. En toen dacht ik, één familie, dat is hartstikke leuk. Mijn opdracht was min of meer geslaagd. Maar er liggen er nog 864. Ja. Ja, maar het gaat om een grote groep Russen. Maar het is ooit begonnen met een groep van 101 Oezbeken. Nou is het natuurlijk nu iemand voor het eerst gelukt om van die groep van 101 soldaten die in kamp Amersfoort zaten te identificeren. Ilja Magametov? Ja, Ilja Magametov. Magametov. Ja. Heb jij ook contact met die familie gehad? Zeker, want ik heb die familie natuurlijk zelf opgespoord. En wij zijn er 1,5 maand geleden geweest. We hebben de 87-jarige dochter van Ilja ontmoet. Ja. En echt een heel klein, oud mensje dat bijzonder geëmotioneerd was. Want ze had natuurlijk al gehoord over haar vader voordat we kwamen. Maar die vond het ook fantastisch om ons te ontmoeten. En ja, die verbinding, toch nog dat nieuws kunnen brengen, is voor die mensen ongelooflijk belangrijk. Als je ook zag hoe we daar ontvangen werden, dat was echt niet normaal. Dat hele dorp liep uit Cultuurhuis was afgehuurd. Zangers kwamen uit het hele land om, om ons daar te verteren. Omdat we zoiets ongelooflijk belangrijks voor die familie hadden gedaan. Nou, nou is het wel zo, Remco, dat er ligt van alles eigenlijk. Er liggen Russen, maar er liggen ook Oezbeken, er liggen Oekraïners, er liggen Kazakken. Merk jij dan nu dat die oorlog die nu gaande is in Oekraïne, zijpelt daardoor in jouw werk? Ja, dat speelt zeker wel een grote rol. Omdat je moet het telkens uitleggen. Want als je zegt, Sovjet denken mensen gauw Russisch. En Russen denken mensen gelijk fout. Hoewel die soldaten van toen vochten natuurlijk met ons tegen Duitsland. Precies, Dus het is lastig. En er zijn mensen die afhaken. Maar er zijn gelukkig ook heel veel mensen die begrijpen dat wat wij doen belangrijk is. Niet alleen voor die families. Maar ook om de impact van een oorlog te laten zien. En dat is vrij actueel, volgens mij. Maar stoort het jou dan eigenlijk bij Remco? We hebben natuurlijk, na de Tweede Wereldoorlog kregen we meteen de Koude Oorlog. En wij zijn in het Westen altijd wel erg bezig, ook terecht. Met denken van Amerikanen, Canadezen. Maar Russen eigenlijk niet zo. Nou, niet zo geëerd in ieder geval op die manier. Nee, maar ik ben geen ambassadeur van de voormalige Sovjet-Unie. Maar ik kan wel slecht tegen onrechtvaardigheid. En deze jongens zijn echt totaal vergeten. Ja. Het feit dat er 50 jaar geleden gewoon niemand heeft stilgestaan bij het 50 jaar bestaan. Dat er toen op nul families waren opgespoord. Ja. Dat vind ik niet deugen. En dat is waarom we het doen. Maar dat heb je duidelijk aangepakt. Nou, deze week wordt er bekend dat er een museum komt. Is bij het Sovjet-Ereveld. Waarom is het ook belangrijk dat er echt een museum komt? Om die verhalen te kunnen blijven vertellen. Verhalen van impact van oorlog op gezinnen. En niet een tijdens de oorlog, maar als de oorlog voorbij is, als de vrede is getekend, hebben die mensen daar nog 50, 100 jaar lang last van. Generaties lang. Ja. En we zijn hartstikke blij dat we nu een museum krijgen. En ik had jullie al laten zien, ik heb nog wat moois meegenomen om te laten zien. Een hele grote supermarkttas bij een enorme steen erin. Hij is ook loodzwaar. Ik ben blij dat hier nog parkeergarages zijn. Een hele grote oude grafsteen. Ja. Ja. En we hebben de oude grafstenen die hebben we gekregen omdat er nieuwe stenen zijn gekomen met de juiste namen erop. Met de Sovjetster erop? Ja, met de Sovjetster erop. En deze oude stenen die gaan we inzetten bij de bouw van dat museum. Prachtig. Ach, en dan maak ik een heel klein beetje reclame. Mensen kunnen zo'n steen bij ons afnemen. Dan worden ze steendrager. Hè. Mensen zijn hier al keientrekkers in Amersfoort. Dan word je ook nog steendrager. Maar kun je die kopen dan, zo'n steen? Die kun je bij ons kopen. En die zetten wij dan bij de bouw van het museum. Oh, mooi. Dus voor €100 kunnen mensen zich bij mij melden. Nou, duidelijk, ja. Het museum op Sovjet-Ereveld zal eind 2024 zijn deuren openen. In de tussentijd zal Remco Reining dus doorgaan met het identificeren van de omgekomen soldaten. Hartelijk dank, Remco Reining, voor je verhaal. Directeur van Stichting Sovjet Ereveld. Ja, en het eerste uur van deze uitzending zit er alweer op. We maken zo even plaats voor de Ster en het NOS-journaal van 9 uur. Ja, daarna zijn we terug met een prachtig uurtje nog ter plekke namens voor het stadsdichter Twan Vet brengt straks een ode aan de stad. Verkiezingscampagne is slopend voor de lijsttrekkers. Houdt Pieter Omtzigt het nog wel vol? Vragen we aan Olga van Dijk, die hem op de kandidatenlijst staat. En we vieren feest, want de plaatselijke accordeonvereniging bestaat maar liefst 70 jaar. En ik vind jou een accordeonman. Ja, ik ben gek op dat geluid. We gaan het meemaken. Ja. Het papier kan niet wachten. De pennen ook niet. Net zo min als de deelnemers. Het is weer tijd voor het groot dicté der Nederlandse taal. Zaterdag 25 november tussen 11 en 1 op NPO Radio 1. Rechtstreeks vanuit Rosette in Arnhem. Prominente Nederlanders nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Het groot dicté der Nederlandse taal. Met ook DigiDex. Zaterdag 25 november. We kunnen niet wachten. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Moet je horen? De diagnose door de behandelend arts heeft ons doen besluiten tot een partiële vergoeding van uw medicatie volgens de geldende polisvoorwaarden. Sorry hoor, maar hoeveel moet deze patiënt nu betalen? Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Shop nu bij Goossens, jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil.

Laat de zomer vroeg beginnen. In maart zelfs. Hoe? Door van de nazomer te genieten in Australië of Nieuw-Zeeland. Ze liggen beide veel dichter bij de evenaar dan Nederland. En dus is maart-april een heerlijke periode om Australië of Nieuw-Zeeland te gaan ontdekken. Kom naar Travel Essence voor uw op maat gemaakte reis. Voor met kleinschalige accommodaties, unieke belevenissen en heel veel genieten van de natuur. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Een lekkere lange zomer is makkelijk te organiseren bij Travel Essence. Goed openbaar vervoer terug. Gratis in de daluren. Stem 50+. NPO Radio 1. BNN VARA. Even blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke in Amersfoort. Onze tafel staat in Stadsbrouwerij De Drie Ringen. Nog 3 nachtjes slapen tot de verkiezingen. Kan de nummer 19 op de lijst van Nieuw Sociaal Contract van Piet Omtzigt zijn politieke baas helpen met die laatste loodjes? Verder praten we over het groeiende probleem van dakloosheid in deze stad. En we gaan accordeon spelen. Want dat muziekinstrument blijkt hier in Amersfoort razend populair te zijn. Ja, maar eerst geven wij de microfoon aan stadsdichter Twan Vet voor zijn ode aan Amersfoort. Handleiding. Je kunt niet houden van de zon, zong ooit een man. Maar nu vraag ik me af, kun je houden van een stad? Meisjes, denk ik, meisjes heb ik lief gehad. Meisjes zat. Maar dit radarwerk van stenen, levens, sterrenstof, deze pleisterplaats voor dromers, dronkaards, donderstenen, dat vat tot nok gevuld met verhalen uit meer dan 7 eeuwen. Hoe heb je zoiets lief? Dit is een goed begin. Ga op een plein naar keuze staan. Voel de zon op je gezicht. Kijk naar de gevels die al in de houding stonden lang voordat je kwam en daar nog zullen waken lang nadat je bent vergaan. Loop door de smalste straat die hier is aangelegd. Besef dat alle stenen je hier dragen tot je ergens aangekomen bent. Kijk door de ramen als de sluier van de schemer over de stad gehangen wordt. En denk, daar zit iemand die het leven heeft begrepen. Als je dat alles hebt gedaan, daag het besef. Je kunt niet houden van een stad. Niet van een stad alleen. Het zijn de mensen die er wonen. Het is het tikken van de tijd in elke steen. Het is de gracht die stollig langs de straten ligt en dan de zon er prachtig boven. Het zijn de dingen die je hier al deed en de dingen die je nog wilt doen. Het is dat onverklaarbare gevoel dat je ergens hoort. En dat is nog wel het meeste hier in Amersfoort. Die niet te kraken kluis voor je grote glazen hart. Zo kun je houden van een stad. Dankjewel, Twan Vet met zijn ode aan Amersfoort. Ja, de verkiezingen zijn aanstaande. De campagne heeft een kookpunt bereikt. Politici lopen op hun tandvlees na alle mediaoptredens en debatten. En ondertussen voert Pieter Omtzigt met zijn NSC een nek-aan-nek-race uit met de VVD en de PVV. Ja, en Omtzigt zei vandaag opeens, ik wil misschien in een kabinet van vakministers toch premier worden. Nou, bij ons aangeschoven is kandidaat Kamerlid nummer 19 voor NSC, Olga van Dijk. Hij woont al een tijdje in Amersfoort. Werkte jarenlang voor de CDA Tweede Kamerfractie. Was adviseur van ons koningspaar. En werkt momenteel bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar vandaag zie je dus voor het NSC. Olga van Dijk, goedenavond. Goedenavond. Ja. Olga, eindeloos werd de premiersvraag gesteld aan Pieter Omtzigt. En het hoge woord kwam er eindelijk uit eerder vandaag in Buitenhof. Als het gaat zoals u nu schetst, er komt een regering met vakministers dan. Dan is daar de keuze om ofwel in de Tweede Kamer te zitten ofwel leiding te geven aan vakministers. Want dat is wat we op dit moment nodig hebben. Als ik u mag onderbreken, dan zou u er dus voor openstaan om minister-president van zo'n kabinet te worden? Dat heb ik gezegd. Hè. Ik heb een stellige voorkeur, maar dan sta ik er voor open. Ja. Als NSC de grootste wordt, dan komt een kabinet met vakministers, met verstand van dossiers. Dan staat Omtzigt open voor premierschap. Meneer Van Dijk, u wist dat toch al lang dat meneer Omtzigt gewoon premier wilde worden? Hij heeft, zoals bij ons ook eerder besproken, gezegd: de Kamer is de plek waar ik het best op mijn recht kom. Ja. En ook NSC een nieuwe fractie wil gaan aanvoeren. Was je dan toch een beetje verrast vandaag? Nee, want we weten wel dat hij is voor een andere manier van een regering te vormen. Ja. Met vakministers. En we hebben ook wel allerlei varianten eerder besproken. We hebben bewust de ruimte willen bieden om te zeggen van, nou, waar wij voor gaan is een sterke Tweede Kamer. Deze verkiezingen gaan voor de Tweede Kamer. En daar heeft hij ook duidelijkheid gegeven dat hij daar het liefste zou willen zitten. Tegelijkertijd viel ons op dat de afgelopen dagen ook de verschillende kandidaten steeds maar weer bevraagd werden op, ja, doet hij het wel of doet hij het niet? En dus hij heeft drie dagen voor de verkiezingen is ideaal moment natuurlijk. Nee, hij heeft dus nu ook die duidelijkheid willen bieden dat in die variant dat de NSC de grootste wordt, hij bereid is om op een andere manier te gaan regeren, dus met vakministers vanuit de inhoud, om daar dan leiding aan te geven vanuit het kabinet. Maar dat is natuurlijk, kijk, op het moment dat je in een strijd zit, en dan komt het nu natuurlijk wel heel goed uit, want als er nog mensen waren die twijfelden, die nu duidelijkheid krijgen, hij wil misschien toch wel premier worden, en nu op hem gaan stemmen, dat maakt hem misschien wel de grootste. Ik zeg, tactisch uitstekend gespeeld. Ik denk dat het hier echt gaat om duidelijkheid te willen geven waar wij op bevraagd zijn, nogmaals, ook als kandidaten en Pieter Omtzigt. We zagen ook dat dat in de campagne steeds maar weer een rol bleef spelen naast de inhoud. Wij willen het juist over die inhoud hebben. Ja. En daarom hebben we deze duidelijkheid ook willen bieden. Okay. Vindt u het ergens jammer? Want anders had u misschien wel de nieuwe premier kunnen worden. Hè? Want die mogelijkheid speelde ook. U was beschikbaar. Ja. Nee, ik ben beschikbaar voor de Tweede Kamer. Ah. En daar hebben alle kandidaten ook voor getekend. Voor 4 jaar. En daar heb ik heel erg veel zin in. Maar stel u voor, hij wilde het toch niet doen. En hij zegt, nou, Olger, hebben we er zin aan? Dan was er waarschijnlijk van buiten gekeken naar toch een zakelijk type om kabinet leiding te geven. Hij heeft nu gezegd, dat zal ik dan gaan doen. Ja. Oké. Okay. Legt u mij dan eens uit waarom u Pieter Omtzigt dan de best denkbare premier vindt voor Nederland? Ik denk dat Pieter Omtzigt de best denkbare politicus is om Nederland naar een ander tijdperk te brengen. Maar dat vroeg ik niet, hè? Ik vroeg premier. En dat zou kunnen in de rol van premier van een zakenkabinet. Misschien zelfs een minderheidszakenkabinet. Zou ook nog kunnen. Okay. Om echt op een andere manier politiek te gaan bedrijven. En dat zou ook heel goed kunnen als politiek leider in de Tweede Kamer van een grote NSC-fractie. Ja. Meneer Van Dijk, u heeft jaren ook als topambtenaar achter de schermen van de politiek gewerkt. Waarom heeft u eigenlijk ineens behoefte om een beetje zelf de touwtjes in handen te nemen? Omdat ik zie dat het vertrouwen in de politiek afneemt. Mensen haken af om dingen die mis zijn gegaan. We kennen allemaal de toeslagenaffaire, het gasdossier. Mensen die onevenredig zwaar gestraft worden. Er wordt onderscheid gemaakt. Dat moet anders. En we willen dat vertrouwen weer herstellen. En ik denk dat de beste plek om dat te doen is vanuit de Tweede Kamer. En juist mijn ervaring als ambtenaar is dat een krachtige Tweede Kamer het verschil kan maken. Ja. Dat is voor mij de reden om haar nu juist verkiesbaar te stellen voor die Tweede Kamer. Ja. Maar meneer Van Dijk, u bent, net zoals Pieter Omtzigt trouwens, een echte ouderwetse CDA-jongen. Wat is er mis met die partij? Ik ben daar 20 jaar geleden actief geworden. Exact 20 jaar geleden, als fractiemedewerker. Gefeliciteerd. Dat is een mooi jubileum. Ja. En met mooie mensen mogen samenwerken. Zoals Pieter, maar ook Eddy en andere mensen. Ja. Die overigens nu ook een rol hebben in het Haagse. En ik denk dat het CDA in de grondbeginselen, daar kan ik me voor een deel nog steeds goed bij thuis voelen. En tegelijkertijd zie je dat het CDA door de jaren heen echt een bestuurderspartij is geworden. Verantwoordelijkheid heeft genomen, wat ik positief vind. Maar vaak het compromis weer als uitgangspunt nam van het beleid en het denken. Te veel gepolder. Wat dat betreft? In zekere zin wel. En nogmaals, er is veel verantwoordelijkheid genomen. Dat is goed, maar het werd ook wel wat flats. En de scherpe keuzes, neem bijvoorbeeld de keuze voor een correctief referendum die wij nu wel maken, om echt aan goed bestuur te werken, die heeft het CDA niet kunnen maken. Dat is toevallig, want we hebben hier even net een referendum aanstaande. Een referendum hier in Amersfoort. Ja, we zitten hier in Amersfoort, dus zeker. We moeten het toch ook even over lokale dingen hebben. Wat hier in die uitzending spraken we hier over een parkeerplan. Ja. Aan welke kant staat NSC? Overal betaald parkeren of niet? Dit is een raadplegend referendum. En dat vinden wij een beetje jammer in die zin dat de politiek de mogelijkheid heeft om het naast zich neer te leggen. Ik hoop en ik denk dat de wethouder zojuist heeft gezegd dat hij er heel goed naar gaat luisteren, naar de uitspraak. Ja. Maar een correctief referendum waar wij voor zijn, die maakt dat niet mogelijk om ervan af te wijken. Dat is één. Dus wij vinden het belangrijk dat er referenda zijn die het vertrouwen weer kunnen terugbrengen, omdat ze gevolgd moeten worden. En in dit geval is het een raadplegend referendum. Dus zou het heel goed zijn voor het vertrouwen, als aan de voorkant wordt gezegd, in dit geval door de verantwoordelijk wethouder, wat hij met de uitslag gaat doen als die er komt. En ik hoop, hoe dan ook, dat de uitslag gevolgd wordt. Oké, maar het is in dit geval, het is nog steeds een raadgevend referendum. Mm-hmm. U bent niet alleen kandidaat Kamerlid voor de NSC. Ja. U bent ook inwoner van Amersfoort. Zeker. Ja, wat gaat Olga van Dijk stemmen? Ja, maar woont u? Woont u in een buitenwijk of in het centrum? Ik woon in een buitenwijk, maar ja. Ik kom ook veel in het centrum. Ik heb familie hier in het centrum vlakbij wonen. Ik denk, ik wil er best iets over zeggen. Ik ga niet zeggen wat ik ga stemmen, maar ik wil wel iets zeggen over het beleid. Ik denk dat er hele goede elementen in het nieuwe parkeerbeleid zitten. Daar waar het betreft de grenzen bij nieuwbouw. Ik denk dat je dan de mogelijkheid hebt om die parkeernormen echt heel laag te brengen. We moeten op een andere manier concentreren rondom OV-knooppunten. Dat is verstandig. Ik vraag me wel af in de tweede fase van het parkeerbeleid, waarin je eigenlijk overal betaald parkeren in gaat voeren, welk probleem je daar nu precies mee oplost. Ja, nou ja, ik heb wel een vermoeden wat u gaat stemmen, eerlijk gezegd. Dat laat ik bij u. Ja, nee, dat moet ook. Goed, laten we even teruggaan naar Pieter Omtzigt. Hij stond natuurlijk eigenlijk altijd een beetje bekend als One Man Army. Deed natuurlijk alles zelf. Lukt het hem een beetje om eigenlijk ook te delegeren? Of denkt u dat hij op dit moment zelfs liever op uw stoel had gezeten om hier de antwoorden te geven? Ik zie een man die in zijn rol groeit. Die echt aanvoerder is van een team wat hij zelf heeft mede mogen uitzoeken. Waarin hij ziet dat er heel veel deskundigheid is en waar hij op kan vertrouwen. Ik kreeg net weer 4 appjes van hem in een zogenaamde kandidaten-app. Waar hij met ons ook nadenkt over de koers die we varen. De man ontwikkelt zich als een, wat mij betreft, een uitstekend politiek leider. Die het echt met het team NSC aan het doen is. Oké, de campagne bereikt nu eigenlijk een kookpunt deze dagen. Maar Omtzigt zit nog niet aan het einde van zijn latijn. Nee, dat merk ik aan niks. En sterker nog, het is natuurlijk een man van de lange termijn. Wij zijn een partij voor de lange termijnvisie. Wij zijn nu al aan het nadenken over de periode na de verkiezingen. We zijn de fractie aan het organiseren in termen van inhoudelijke velden. Mochten we mee gaan doen aan een formatie, dan denken we nu ook al na over wat zouden we daar als NSC in willen brengen vanuit ons verkiezingsprogramma. Omdat wij beseffen heel goed dat er ook 23 november komt. Ja. En dat we dan misschien verantwoordelijkheid moeten nemen. En in ieder geval met een mooi team in de Tweede Kamer willen zitten, waar we vanuit de inhoud gaan werken aan de toekomst van Nederland. Ja. Heeft u al een paar woedeaanvallen meegemaakt van de heer Omtzigt? Nee, in het geheel niet. Nee. Nog niet één keer? Nee. En de man is, wat ik zeg, je kunt het aan ons vertellen, hè? We zijn hier Antrenoe. Frank en ik hebben jaren bij de Wereld Draait Door gewerkt. We zijn wel wat gewend. Nou, dat is goed dat u dat zegt. Want ik denk dat als mensen met veel passie werken, ook voor de goede zaak, dat ook wel eens met passie kan gaan in de stem, in de stemverheffing. Daar gaat het wel eens over. Daar bent u volgens mij ook bekend met bij de NPO. Maar dat moet natuurlijk altijd binnen de perken blijven. En dat is wat er gebeurt. Ik zie wel dat Pieter zo gemotiveerd is om iets te veranderen. Zo gepassioneerd. Dat is volgens mij wat we meer zouden moeten hebben in Den Haag. Dat is ook de reden dat hij vanuit die passie ook zaken voor elkaar krijgt die ons eigenlijk helemaal niet bezighouden. We hebben het altijd over die toeslagenaffaire. Maar u weet wat hij op Malta heeft gedaan. Daar heeft geen Nederlander naar gekeken. Maar hij heeft op vragen van de nabestaanden van die vermoorde journalist, is hij daar navraag gaan doen jarenlang. En hij heeft er gezorgd dat de onderste steen boven is gekomen. Zegt u eens eerlijk, meneer Van Dijk, u steekt in dit soort aspecten terecht de loftrompet over Pieter Omtzigt. Maar vindt u dan ook dat hij slecht behandeld is door het CDA? Kijk, ik denk dat men daar ook een andere keuze had kunnen maken. Ik was daar niet bij. Ik ben de laatste 10 jaar slapend lid van die partij geweest. Dus ik ga daar ook geen oordeel over vellen. U snapt toch wat ik bedoel? Hij is ook eens op een lage plek gezet. Bij die leiderschapsverkiezingen werd hij het net niet. Dat ging allemaal een beetje schimmig. Ik denk dat dat voor Pieter persoonlijk, maar dat zou u hem moeten vragen, niet het probleem was. Wat ik wel met veel pijn heb bekeken van zeg maar een afstandje, is ook welke dingen er allemaal achter zijn rug om ook over hem zijn gezegd. Ik ga dat niet herhalen. Ja. Dat was niet erg fraai. En daar is er ook bij mij wel iets geknapt in mijn verhouding tot het CDA. Ja, tot slot nog even. Geert Wilders groeit ontiegelijk in de peilingen. Als de vraag wordt gesteld aan Pieter Omtzigt, wilt u met hem regeren? Wordt altijd een beetje een moeilijke mond getrokken en niet echt een hardcore ja of nee geroepen. Wat vindt u? Volgens mij heeft Pieter hier ook heel duidelijk op geantwoord dat wij in de Tweede Kamer zelf samenwerken met elke partij die in de Kamer komt. Mm-hmm. Daar waar het de vraag naar eventueel regeringsverantwoordelijkheid is het een andere. En dan zien wij dat er vanuit het rechtsstatelijke principe, als je kijkt naar het verkiezingsprogramma van de PVV, echt zaken zijn waar wij niet mee kunnen leven. En dan gaat het op het verbod van boeken, zoals de Koran. Ja. Het gaat over verbod op moskeeën. Dit is exact het antwoord wat de heer Omtzigt continu geeft. Maar daarna is de vraag, we sluiten hem uit. Met een dergelijk programma kunnen wij niet samenwerken. Nee. En daar kunnen wij dus niet mee werken. Nee, maar wat je dan dus eigenlijk krijgt, is mogelijk een minderheidskabinet. Mm-hmm. Met steun van de PVV. Nee. En dan ben je weer terug bij het CDA. Nee, want een minderheidskabinet zoals wij dat eventueel, zeg ik nogmaals... Hè, laten we eerst de mensen laten stemmen, hè, aankomende woensdag. Ja. En dan gaan we kijken wat een werkbare variant zou kunnen zijn. Maar een minderheidscoalitie zoals Pieter, hem en wij als NSC voor ons zien... is meer het Scandinavische model, waarbij je echt een minderheid... dus niet met gedoogconstructies, met gedoogprogramma's... maar echt met een minderheid gaat regeren... en op de verschillende onderwerpen naar meerderheden gaat zoeken. En wij denken dat het een stuk dynamiek terugbrengt in de Nederlandse politiek... zodat je vanuit de inhoud kan werken aan een beter Nederland. Donderdag verkiezingen, daar staat u daar straks in het stemhokje. Stemt u dan op zichzelf? Nee, ik heb toevallig vanmiddag met mevrouw Jozef geflyerd, de nummer 8 uit Soest, ook een beetje een regio-kandidaat. Ja. En ik ben erg van haar onder de indruk. Zij is dé pensioendeskundige van Nederland. En gaat er hopelijk voor zorgen dat ons pensioen iets minder flexibel wordt... dan wat de VVD en veel andere partijen willen. Ja. Dus ik ga op Agnes stemmen. Oké, maar gaat Agnes dan ook in ruil daarvoor op u stemmen? Dat weet ik niet, maar dat zou mooi zijn als ze het vertrouwen ook in mij zouden willen uitspreken. Maar dat is niet nodig. Ik heb alle vertrouwen in dat ook andere mensen misschien wel uit Amersfoort op mij zouden willen stemmen. Ja. Ik sta op plek 19 van lijst 19. Om het nog maar even genoemd te hebben. Kandidaat Kamerlid voor de NSC, Olga van Dijk. Hartelijk dank voor uw komst. Dank u wel. Ja, en onze muzikant van dienst vanavond is Aaron Asbury, oftewel Arno Meinten. Ja, Arno, jouw grote voorbeelden zijn Johnny Cash, Bruce Springsteen. Klopt, ja. Nou is het zo dat de eindredacteur van dit mooie programma, Willem Frank... die zei vooraf, ja, vergelijken met Johnny Cash, helemaal gek geworden. Dat is even de grootste artiest aller tijden. Snap je dat? Ja, het is moeilijk om jezelf eraan te meten. Ik denk ook niet dat dat kan. In ieder geval nog niet. Okay. Maar ik ben wel gewoon heel groot fan van die muzikant. En ik haal al mijn inspiratie uit die muziek. Even nog voor de goede orde. Want als een kleine Arno ben je zelfs een keer op een podium beland. Ik meen op wat was het? Bij Bruce Springsteen. Bij Bruce Springsteen. Bij Pinkpop. Daar hebben we een klein fragmentje van. Ja, eerst kwamen we daaraan. En toen zei ik al tegen mijn vader... ik zou echt wel... al een keertje op dat podium willen staan, gewoon te zingen, als maar een liedje. En toen stond ik op mijn schouder en toen zag Bruce me en die pakte zo en die pakte zo mijn hand en ik trok hem zo het podium op. Ja, Arno, was dit het begin, de aftrap van jouw carrière? Ja, ik maakte al wel gewoon een klein beetje muziek. Ik vond de gitaar altijd heel interessant, alleen... Ja, toen Bruce Springsteen me op het podium trok, is dat in één keer voor zoveel man. Toen dacht ik, ja, dit is toch het mooiste beroep wat je kan hebben eigenlijk. En sindsdien probeer ik ook artiest te worden. Ja, Arno, je hebt ook nog een nummer gemaakt over jouw avontuur bij Holland's Got Talent. Ja, dat klopt, ja. Maar wat wil je daarmee vertellen met dat nummer? Met wat voor verhaal? Ik kreeg een mailtje of ik mee wilde doen aan Holland's Got Talent. Dat dacht ik, nou, ik heb nu net mijn One Man Band af. En het lijkt me wel heel tof om eigenlijk dat te laten zien aan Nederland. Maar ja, dan had je ook een nummer nodig van een kort nummer van 1,5 minuut. En die had ik eigenlijk niet. Dus dacht ik, nou, ik ga een nummer schrijven. En dan ga je natuurlijk aan dat programma denken. En toen dacht ik, ja, eigenlijk ben je ook maar gewoon een circus act in het hele programma. En dat is eigenlijk iets wat ik niet zo graag wil zijn. Ja. En daar gaat het nummer eigenlijk over. Ja, ja, we gaan voor jou herkenbaar, Erik. Jij voelt je ook altijd een soort circusbeer in het leven, toch? Ja, dat herken ik wel, dat soort dingen. Ja, goed. Arno, nu is het zo, we horen de hele tijd een band. Maar jij bent een one-man band. Hè? Want je zit achter een soort van stellage. Met een drum onder je ene voet. En een accordeon onder je teen. En een... Ja, een tamboerijn ergens om je grote teen. Ja. Ik heb in Amerika... Maar is dat op de kosten te drukken of zo? Het is wel makkelijk. Het scheelt vooral voor de zaal. Je hoeft maar één krat bier op te rijden te zetten. Geen 6 natuurlijk. Ja, dat scheelt een jas. Maar ooit gezien in Amerika of zo, dit voorbeeld? Nee, ik zag het toevallig een keer op een video. En toen ben ik in contact gegaan met Pete Farmer. Dat is een Amerikaanse bouwer die dit instrument maakt. En die heeft... dan ga je daar een beetje mee bellen en praten in de... En overleggen wat je natuurlijk erop wil hebben. En toen heeft hij deze voor mij ontworpen. Oké, fantastisch. Wow. We gaan naar je luisteren. Aaron Asbury met Our Ladder. No, I don't wanna for me, I just kept counting the hours. No, I don't want to be the monkey dancing on your string. No, I'd rather die on the street. I'd rather die on the street than surrender my soul to you. Then surrender my soul to you. Ja, dankjewel. Aaron Esbury, hartelijk dank. Geweldig dat je vanavond in Amersfoort voor ons wilde spelen. Dankjewel. Dankjewel. Ja, de trouwe luisteraar van dit programma kent natuurlijk onze rubriek Meer Vrouwen op Straat, met redacteur Els Knapen, die dan een vurig pleidooi houdt voor bijzondere vrouwen die nog geen straatnaam hebben, maar het wel verdienen. Ja, en dan verwijzen we vaak naar de straatnamencommissie van de gemeente, die hopelijk heeft meegeluisterd en ook echt iets doet met dat pleidooi. Wel nu, we hebben niet Els aan tafel, want zij is met zwangerschapsverlof, maar we hebben wel iemand van de Amersfoortse straatnamencommissie. Ja, en dat is niemand minder dan Igmar Felicia, DJ bij radiostation Funex en Amersfoorter, want zo is het toch, in hart en nieren. Absoluut, allemaal. Ja, ja. Trots. Ja, Igmar, jij bent eigenlijk pas sinds een week volgens mij lid toch van die commissie ja. Naamgeving ja. In Amersfoort. Dus ik weet niet of je de juiste hier hebt, maar ik ben nee. Sinds een week. Maar ik vind het bijzonder. Ja, we kennen jou als DJ natuurlijk. En dat je in één keer tot deze commissie bent toegetreden. Ja. Was dat een lang gekoesterde droom die in werkelijkheid werd? Nou, ik zeg dat ik eerlijk gezegd niet eens wist dat het bestond. Ja? Dat wil ik gelijk heel eerlijk zeggen. Maar toen ik gevraagd werd, toen was het voor mij wel 3 seconden nadenken. Het was direct ja. Ja. Als je zo'n kans krijgt, daar wil je zo graag bij zitten. Ja, ik vind het heel tof om te doen. Maar hoe gaat zo'n vergadering? Want dan kom je bij elkaar. Ja. Mag iedereen dan een post-it met een naam erop op de muur plakken? Nou, dat, ja. Een vergadering met 5 mensen. De burgemeester zit erbij. Die hebben jullie straks nog in de voorkamer. Ja, die erbij, komt maar er ook straks. Die zit daar ook bij. En er worden wat plekken van, nou, deze wijk of deze plek, daar moeten nog straatnamen voor worden bedacht. En dan kun je eigenlijk de namen, en dan ga je het erover hebben of het wel of niet kan, of dat het wel of niet mag. Of leuk of niet is. Ja, maar precies. Er zijn er bepaalde regels waar een nieuwe straatnaam aan moet voldoen? Ja, dat wel. En dat vond ik eigenlijk wel grappig, want dat zijn allemaal dingen waar je eigenlijk nooit over nadenkt. Maar voor de brandweer moet het goed zijn, of voor de politie als er een noodgeval is. Hoe bedoel je? Nou ja, als jij een gekke straat bedenkt, ik weet niet, die je niet zo goed kan uitspreken of zo, dan kan je het niet doorgeven bij 112. Dus dat moet wel ook daar goed uitspreken. De Aaron Esbury, dat lijkt me Aaron Esbury. Ik heb een hele betrouwbare bron, heb ik wel begrepen, dat jij zat nog geen 5 minuten in de commissie. Ja. Of jij stelde meteen voor. Ja. Ik zit te denken dat Igmar Felicia kwam. Ja. Nee, dat heb ik niet voorgesteld. Nee, dat vroeg iemand in een interview. Ik had het voor de grap. Op mijn Instagram had ik het gepost. Dat ik eronder gezet het Igmar Felicia pad. Ja, maar zo gaat dat. Ja, en toen stond er overal van dat ik het eigenlijk zelf al zou willen. Ik zou nooit een straat naar mezelf willen vernoemen. Nee, sorry. Maar het is, volgens mij moet je dus ook officieel moet je overleden zijn, toch? Voordat je een straatnaam, een steeg of een plein naar je vernoemd krijgt. Nou, dat verschilt dus ook weer per stad. Maar tenminste wat ik heb begrepen. Maar in Amersfoort is dat wel zo. Dus in Amersfoort moet je overleden zijn om vernoemd te worden. Ja. In andere steden is het weer anders. Maar dat heeft ook met te maken dat er eventueel nog allemaal schandalen... precies. Maar ja, bij Prins Bernhard, die is ook al een tijdje de laatste weg gegaan. Ja. Er is nog steeds heel veel Prins Bernhard-laan. Nee. In Utrecht zijn ze daarover aan nadenken. Hè? Daar zeggen ze toch van, moeten we daar niet een andere naam voor bedenken? Ja, maar dan kan je een hoop straten natuurlijk gaan vernoemen. Maar goed, dat is zeker waar. Slecht idee. Maar jij moest toch met een naam komen uiteindelijk? Ja. Met welke naam kwam jij nou op de proppen? Nou, ik kwam in eerste instantie, er is een wijk in Amersfoort waar wat computertermen zijn. Je hebt daar de diskettenweg, dat is alweer wat gedateerder. Dat zijn nieuwe straten. Toen dacht ik aan het QWERTY-pad van je toetsenbord. Ja. Nou, dat mocht dus niet. Omdat het dus dat is voor brandweer. Voor de brandweer en voor de post en zo. Dus. Snap ik eigenlijk wel. Die werd afgekeurd. Oh, ik vond het echt zelf een heel leuk idee. Maar dan krijg je een probleem met de brandweer. Werd wat bedoel je nou? Ja. Is er iemand met zijn gezicht op het toetsenbord gevallen? Nou, dus het is hem niet geworden. Oké. Okay. Dus, nee. Ja, er is nog geen straat van mij doorheen gekomen, helaas. Nee, helemaal niks. Nee? Maar heb je dan een andere suggestie, ander idee? Ja, ik ben. Kijk, we hebben nu. Ik heb mijn eerste vergadering gehad. Dus jullie vragen het ook een beetje aan een rookie nog. Maar voor de volgende vergadering ga ik echt eventjes goed ideeën bedenken. En allemaal. Ja maar is er niet iemand aan je omgeving dat je zegt. Nou, die had, wat mij betreft, verdient hij een mooi plein, ja, een steeg, noem ik het wat. Vernoem. Ja, ik ben hier wel over nagedenken waar ik eigenlijk zelf kan. Maar dat zijn wel twee levende mensen. Oké, okay, nou ja, dus laten we bij het. Deze als ik die het graag had mogen doen, ja? Dan wil ik eigenlijk twee mensen graag in het zonnetje. Waar ik gelijk eigenlijk zelf aan denk, en dat vind ik zelf leuk. Ik zit bij Farnix, ik hou van hiphop en rap en vroeger ook al. Is eigenlijk Jiggy J. Ja. Dat vind ik namelijk een van deze tijd wel een soort icoon voor Amersfoort. Die veel heeft betekend. Vroeger als kind luisterde ik naar hem als rapper. En inmiddels is hij van het label Noah's Ark en Top Notch. Heeft hij alle rappers onder zijn hoede. En ja, ik vind hem wel iemand waar ik vroeger met mijn generatie, waar wij naar luisterden, waar we trots op waren, dat hij Amersfoort representeert. Ook in al zijn nummers, ja, altijd. Dus ja, dat is wel, ja, dat is iemand. Ja, maar er is één probleem. Hij leeft. Ja, hij leeft nog. Dus, en ik hoop dat dat ook nog lang zo zal blijven. Dus er zal het nog even duren. Maar en wie was de andere? Ja, want dat vind ik ook. Dat zou ik heel mooi vinden. Ik doe één keer in de week vrijwilligerswerk in een verzorgingsthuis hier in Amersfoort. En daar werkt iemand, Elita. En ik vind haar zo hard werken voor alle mensen daar altijd. De broodjes maken we daar voor de mensen die daar werken. Maar ook voor de ouderen. Dat ik eigenlijk alles dacht toen ik daar stond. Goh, mensen zien niet hoe hard jij werkt. Het is zo'n lieve vrouw. Ze is heel, ze zal het niet zo snel zeggen. En elke keer sta ik naast haar te werken. En denk ik, goh, wat, wij werken met z'n allemaal hartstikke hard. Maar hier staat echt iemand keihard te werken die alles geeft. En altijd iets extra's geeft. Die zou ik ook wel graag een straat willen geven. Ja. Dus het leeft eigenlijk ook nog. Maar in deze rubriek zou ik graag die twee, als het mag. Normaal is het er één. Ja. Mag ik er twee? Jij mag er twee. Maar ik vind het ook wel leuk dat je gewoon nu gewoon toch een mini-monumentje opricht voor zo'n mevrouw. Ja, voor Elita. Ze weet het ook helemaal niet. Dus ik denk dat ze een soort hartverzakking krijgen als ik het vertel. Maar ik vind het wel mooi. Ik heb het ook nooit gezegd tegen haar. Maar ik vind dus dat ze echt keihard werkt. En dat ze echt heel veel inzet geeft. En dat wordt niet altijd gezien. Dus. Ja. Ja, die zou ik graag. Bij deze. Dankjewel, Igmar Felicia. We hopen echt dat Jiggy J en Elita ooit een keer ooit, een straatnaam, hopelijk ooit, lang, zeg. Of een heel lang een straatnaambordje vormen in Amersfoort. Ja. Dankjewel. Ja, de opvangplekken zitten overvol. Maar ondertussen blijft het aantal daklozen in Amersfoort nog steeds toenemen. Vooral nu de temperatuur naar beneden gaat, wordt de situatie nijpend. Slapen mensen straks buiten in de vrieskou? Hier nu bij ons aan tafel René Slotboom. En hij zet zich al decennia lang in voor daklozen als straatadvocaat. Maar ook door het voorzien van warme maaltijden en het uitdelen van tenten. Ja, René, je moet het toch even toelichten. Wat, een straatadvocaat, wat is dat precies? Ik ben niks meer dan een bemiddelaar spreken voor de daklozen gewoon. Maar het is een mooie term die erop is geplakt. Komt eigenlijk uit Amerika, de street lawyer. Ja. En dat is overgewaaid naar Nederland. Ja. Ja, gewoon directe hulp, boots on the ground. Ja. René, nou daarnaast, want jij helpt op die manier, help jij daklozen. Maar je zorgt ook voor eten, voor warme maaltijden en je deelt zelf tenten uit. Vind je nou dat de gemeente niet genoeg doet? Nee, in principe, ze proberen genoeg. Maar eigenlijk is het gewoon te weinig. Want zolang dat de daklozen buiten zijn, doen ze eigenlijk niet hun taken wat ze zouden moeten doen. Maar dat geldt voor heel Nederland. Dus, ja, dat is niet beperkt tot alleen Amersfoort. Maar René, jij bent dus eigenlijk dag in dag uit, zowel werk als privé, bezig met dakloze mensen. Waar komt die drive vandaan? Ik ben zelf dakloos geweest en ik weet wel waar je tegenaan loopt. En van het een kwam het ander. Mensen hadden hulp nodig. Ik kon die verlenen en van het een kwam het ander. Ja, maar vertel even zelf. Je bent zelf dakloos geweest? Ja, ik was een luxe dakloos. Ik was dakloos op Schiphol. Ja. En toen na de eerste brand was in 2001 is er een documentaire gemaakt, Gestrand op Schiphol, door Roel Krikke. En nu is het zo, dat hebben ze gehoord hier in Amersfoort en toen hebben ze me hierheen gehaald. Maar dakloos op Schiphol, hoe zit dat dan? Ja, je hebt geen vaste woon- of verblijfplaats en je verblijft op Schiphol. En toen in tijd. Maar hoe kom je dan op Schiphol terecht? Want was je daarvoor? Had je daar wel een huis? Of was je daarvoor ook? Nee, daarvoor had ik een huis. Maar dan kom je. Ja, ik weet even niet hoe ik in Utrecht gekomen ben. Maar daar ben ik 2 dagen geweest. En toen de trein gepakt naar Schiphol. En daar 2,5 jaar verbleven. Oké. Okay. En toen heb je op Schiphol gezeten? Ja. En wat is er daar gebeurd? Het was er een grote brand, de eerste grote brand. Ik herinner me dat. Er zijn er drie geweest, maar de eerste grote brand in 2001. En op dat moment waren er kleine 200 daklozen op Schiphol, waarvan wij toen in tijd 18 konden helpen in een hotel te stoppen. En, maar René, want je gaat heel snel. Je zegt, dan kunnen we die mensen helpen. Maar jij zat daar in eerste instantie toch zelf als dakloze. Ja. En hoe is dan de switch gemaakt dat je toen zegt, toen zijn we mensen gaan helpen? Ja, dat weet ik. Er waren heel veel mensen bij wie van buitenlandse afkomst. Er waren jongelui bij. En wij vonden, met z'n tweeën hebben we dat gedaan, dat wij de daklozen moesten helpen. Ja. Oké, dus je werd eigenlijk van daklozen in één keer dakloze hulpverlener. Ja, klopt. Ja. Als we nu even een stapje weer terugmaken naar het heden. Hè? Op dit moment in Amersfoort, wat zie jij gebeuren met de daklozen? Welke groeperingen gaat er nu om? Ja, de laatste jaren is echt de toename van daklozen. Maar er komt de bezuiniging van de GGZ. Arbeidsmigranten, asielzoekers, Oekraïners. Noem het maar op of het... Of het is dakloos. Ja, nee, want je zegt, het is een hele diverse groep. Bijvoorbeeld ook de groep Polen. Die een paar dagen geleden in Bunschoten op straat is gezet. Arbeidsmigranten. En die zijn naar Amersfoort gekomen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, in principe kunnen ze gewoon terug naar Polen, wat mij betreft. Maar ze krijgen hier en kunnen hier gewoon normaal gesproken de zorg krijgen. Ja. En ze willen graag hier blijven. Maar het is niet alleen maar de Polen vanuit Bunschoten. Dat is wel een grote deel in het begin. Maar ze komen nu ook al vanaf Rotterdam deze kant op. Allemaal naar Amersfoort. Allemaal naar Amersfoort. Wat is dan de rol van de gemeente? De rol van de gemeente is te kijken van wat kunnen we met deze mensen doen? Wie wil er eventueel terug en kijken wie er buiten blijft? Of wij ze toch op een of andere manier kunnen helpen? Want sommigen hebben toch wel rechten om de zorg te krijgen. Maar René, op een gegeven moment ging de gemeente ook tenten uitdelen aan daklozen. En er ontstond, je moet er al op lachen, maar er ontstond heel veel ophef over toen. Ja, dat is... Maar snap jij dat daar dan ophef over ontstond? Nee, dat snap ik niet. En de mensen moeten zich schamen wie hier ophef over maken. In Nederland is het gewoon blijkbaar heel normaal dat de mensen dakloos zijn. En dat de mensen gewoon in slaapzakken slapen. En dat de mensen in portiekjes slapen of in een zo'n strooizoutbak. Dat vinden we allemaal oké. Maar als wij een daklozen een tent geven. Maar je zou ook kunnen zeggen, we vinden eigenlijk dat er betere opvanglocaties moeten zijn. Ja, nee, absoluut. Er moet sowieso een opvanglocatie en dus zijn. En dus niet een tent? Nee, maar dat is er op dit moment niet. Vooral voor de mensen die een indicatie hebben, een GGZ-achtergrond hebben. Daar is op dit moment gewoon geen opvang voor. Dus dat maakt het gewoon heel moeilijk om deze mensen binnen te krijgen. Maar ik geef eigenlijk al 12, 13, misschien wel 14 jaar al tenten weg. Ik kwam nu alleen tenten tekort en dat heeft de wethouder mij gegeven. En dat is omdat normaal gesproken de mensen die het normaal aan mij geven, die hebben dat gegeven aan toen het problemen waren in Turkije, Oekraïne, Marokko. Iedereen heeft de zolder opgeruimd en alles is blijkbaar weg. Ja. Ja. En de wethouder vroeg aan mij, wat heb je nodig? En ik heb gezegd tenten. Nou ja, en hoeveel tenten geef jij dan weg per week? Per week is heel moeilijk te zeggen. Soms 1, soms 5. Maar op jaarbasis geef ik zo'n kleine 30 tot 50 tenten weg. Ja. Het is wel een beetje gek. Want wat wij of luisteraars nou, als wij een dakloze tegenkomen, hoe kun je die nou het beste helpen? Wat kun je dan het beste doen? Het ligt eraan, van wat voor soort dakloze is het. Normaal gesproken geen geld geven, maar eventueel kijken of je kunt verwijzen naar de opvang. Of maar wat is er dan of eten geven. Maar ik geef wel eens een paar euro. Dan denk ik van ja, als je wat ja. De meeste mensen verwachten toch op het moment dat je geld geeft, dat ze de eten of zo voor gaan halen of de onderdak voor gaan betalen. Ja, die geven het misschien wel uit aan iets anders. Ja. En de dakloos geeft het vaak wel iets anders. Ja, aan drank of drugs of zo. Maar dat is dat toch ook een keuze. Ik moet er wel even bij zeggen dat niet elke dakloos, dat is eigenlijk maar misschien wel 4-5% dat hij gewoon verslaafd is. De rest is niet verslaafd. Nee, okay. Precies. Ja. Maar is het dan, zeg jij, eigenlijk beter om dan iets te eten te geven of zo? Ja. Ja. Ja? Ja, ik vind dan heb je de verwachtingen, dan heb je geen verkeerde verwachtingspatroon. De meeste mensen hebben een verwachtingspatroon. En wat moet je dan halen als je bij de supermarkt staat of zo? Dan kun je zo'n persoon gaan vragen, gewoon wat heb je nodig? Ja. Goed, duidelijk. Dankjewel voor je komst. René Slotboom van Motiva Straatadvocaten. Ja, zoals elke oude stad heeft Amersfoort talloze kroegen gehad die inmiddels lang geleden gesloten zijn. Cafés die in min of meer of mindere mate legendarisch waren. De Mariposa bijvoorbeeld in de Valkenstraat was zo'n beetje de eerste kroeg waar je een paar honderd soorten speciaal bier kon krijgen. Maar echt apart was toch wel café De Petomaan. Ah, De Petomaan. Vernoemd naar Joseph Pujol, een Franse artiest die eind 19e eeuw volle zalen trok met zijn reet. Want Pujol die beschikte over een fenomenale beheersing van zijn darmspieren. Hij zoog daarmee lucht naar binnen en wist dan met zijn sluitspier complete melodieën te toeteren. Frank, een petomaan. Ja. Iemand die muziek kan maken. Indrukwekkend, indrukwekkend. Ja. In de oude Engelse speelfilm over die petomaan klonk dat zo. And now, sir, in the key of C-sharp minor. Can you play La Marseillaise? Ik vind dat toch mooi, Frank. Wij draaien nu op Radio 1. De kippenvel, de Marseillaise. Iemand die bescheten de Marseillaise. Het Franse volkslied kon niet dit zeggen. Pujol kreeg een lucratief contract bij de Moulin Rouge. Iedereen en zijn moeder wilden naar de optredens van de Petomaan. Hij blies zelfs partijtjes voor de Britse kroonprins, voor de Belgische koning Leopold II. En mocht je nou denken, gadverdamme, dat meurde die vent als een bunzing. Maar Pujol die ging juist praten omdat zijn optredens geurloos verliepen. De man was een op- en top artiest. Ah, iets waarvoor wij dankbaar. Ja. Maar terug nu naar Amersfoort, naar café De Petomaan, dat heel treffend gesitueerd was in de Windsteeg. En daar werd in de jaren 70 met enige regelmaat een kampioenschap winnen laten gehouden. En ik heb even een hele oude NRC opgezocht, 17 februari 1973, en dan lezen wij dat de barkeeper onder meer een krachtige uienkompot serveerde om de deelnemers in optimale conditie aan de stad te krijgen. Ja, en omdat wij vanavond in een keurig etablissement zijn, gaan we hier geen rectaal concert laten horen, maar we willen toch recht doen aan Joseph Pujol, de Petomaan, en daarom nu geen liedje van windjes, maar het liedje van de wind van Jules de Korte. Het liedje van de wind is schuchter, romantisch en nuchter. Het zingt in allerhande talen de mooiste verhalen over west en over oost, over droefenis en troost, over dood en over leven, over falen en vergeven. Het vertelt ons dag en nacht van de zwakheid en de kracht, van het vuur dat nooit wil branden, van de hoop die nooit zal stranden. Het liedje van de wind is moedig, kwaadaardig en goedig. Het dobbert tussen toen en heden, van oorlog naar vrede. Het is logisch zonder end en tegelijk inconsequent. Het is onstabiel en rustig, vredelievend en vechtlustig. Het is koud en warm en koel, spijkerhard en vol gevoel. Te triomfantelijk en te treurig, te monotoon en te veelkleurig. Het liedje van de wind is tierig, gulhartig en gierig. Het schommelt tussen leed en vreugde, gebreken en deugden. Het is te weinig en te veel, het is te vrij en te formeel. Wankelmoedig en verbeten, vastberaden en gespleten. Het is het liedje op de grens tussen het monster en de mens. En het klinkt zo in onze oren als wij het zelf het liefste horen. Het liedje van de wind, het liedje van de wind, het liedje van de wind. Ode aan de Petomaan, Jules de Korte met het liedje van de wind. Ja, groot feest in Amersfoort, want de accordeonvereniging Amersfoort bestaat vandaag exact 70 jaar. Hulde. Ja, en als ik naar zo'n instrument kijk met al die ontelbare toetsen, knopjes, dingetjes, dan ben ik altijd intens jaloers op mensen die daar heel goed op kunnen spelen. Ik vind het namelijk echt een schitterend instrument. En het staat mij denk ik ook gewoon heel goed. Ja, maar jij bent ook een echte accordeonman, Frank. Zelfs zonder het te kunnen. Ja. Maar twee accordeonisten van de jubilerende vereniging die het echt kunnen, zijn nu bij ons aangeschoven. Andrea van Diermen en Annemarie van Duren. Van harte welkom en gefeliciteerd met jullie jubileum. Ja. Ja, hebben jullie er al een paar fles champagne in liggen voor het 70-jarige? Ik heb één biertje gehad net hier. Oké, maar goed. Wat hebben jullie gedaan? Was het echt feest of niet? We hebben vanmiddag een jubileumconcert gehad. En daarbij hadden we als extra een aantal leerlingen van de muziekschool. Dat was heel leuk. Die, die hebben dus de afgelopen weken meegerepeteerd. Ja. Marieke Kroes, dat is een oud lid van ons. Die heeft het conservatorium, die geeft les en die heeft een stuk gespeeld. Heeft een stuk meegespeeld. Ja. En Trio C tot de Derde, dat is ook een van hun is een oud lid. En die hebben ook nog meegespeeld. Dus het was echt in de Johanneskerk. Klinkt goed. En het was stijf uitverkocht. Ja. Ik meen ook echt, want jij zegt dat voor de grap. Maar ik meen het echt. Ik vind het zo'n ontiegelijk mooi ding. Maar ik zou het liefst ook in een café in de Jordaan of zo willen zitten met een accordeon. En dat mensen inderdaad dan de hele tijd vragen. Ga je zo'n nummer spelen? Ja. En dan zeg ik nog twee biertjes of nog drie biertjes. En dan zeg ik. Morgen ga ik het proberen. Ja, maar dan zou jij jaren mee weg kunnen komen. Ja, dat denk ik jij wel. Jij ziet het toch een beetje uit als een onechte show van Meijer. Ja. Eventjes, hoe klinkt zo'n accordeon? Het was stijf uitverkocht vanmiddag. Ja. Maar we hebben even een fragmentje van hoe dat ongeveer klinkt. Zo'n accordeonorkest. Oké. Ja, dit is accordeonvereniging Amersfoort met Pirates of the Caribbean. Toch heel wat anders dan dat ik eigenlijk normaal verwacht. Want ik denk toch eerlijk een beetje aan een beetje Nederlandse meezingers of slagers. Manke Nelis. Ja. Dat soort dingen. Ja. Nou, dat is wel. Jordi Meijer. Dat is wel het eerste wat Andrea? Mensen altijd denken. Ja, toch? Ja, maar niks mis mee, toch, Manke Nelis? Nee, maar het is eigenlijk een heel veelzijdig instrument. Wij spelen echt van alles. Wat je net al liet horen, van pop tot klassiek, klezmer, tango, eigenlijk alles. Gewoon alles? Ja. Wat speel je het allerliefste dan? Ikzelf? Ja. Ik speel liefst Bach. Bach op een accordeon? Ja. Echt waar, nog steeds gekker. Ja. Nee, maar André, voor de goede orde, jij bent 38. Ja. Dat vind ik best jong, want het accordeon associeer ik toch een beetje met de wat oudere man. Nou, de oudere man, zo'n vieze oude plasgeitenbreier. Ja. Die speelde accordeon, weet je. De geitenbreier, weet je wel. Dat kan niet meer, daar word je nu voor opgepakt. Ja, precies. Ja. Nee, helemaal niet. Ik was 11 toen ik begon met les. Ja, oké. Okay. Maar waarom vond je de accordeon nou juist zo'n geweldig instrument? Ja, ik vind het een heel veelzijdig instrument. En mijn ouders hebben ook accordeon gespeeld, dus ik ben misschien een beetje. Allebei je ouders zaten op accordeon? Ja, ja. Oké, okay. En toen dan kijk je daar natuurlijk naar. En toen dacht je, dat vind ja, ik dat ook. Wil ik ook kunnen. Ja, ja. Nou, ja, we gaan het straks. Jij mag misschien wel een heel klein flupje zo meteen laten horen, Frank. Maar Annemarie, jij bent ook jong begonnen. Maar ik heb altijd het gevoel, als je accordeon wilt leren spelen, dan moet je wel 8 dingen tegelijk kunnen of zo. Ja, is dat zo? Ik was 30 toen ik accordeon begon te spelen. Ja, dus, maar waarom denk je op je 30ste, weet je wat, ik ga op accordeon? Ja, ik had vroeger elektronische orgel gespeeld. En toen elektronische orgel? Wat is dat? Sorry, elektronische orgel. Een synthesizer bedoel je? Nee, gewoon orgel. Vraag jij nou, wat is een elektronisch orgel? Ja. Dat is een orgel, maar dan elektronisch. Oké. Okay. Ja. En werd me toen nog in Den Helder woonde gevraagd om te spelen bij het accordeonorkest. Speelde ik de bas op een keyboard. Ja. En toen ik Den Helder verliet, toen ik 24 was, dacht ik van, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk om dat ook nog eens een keer te gaan leren. Ja, ja. Maar was dat dan moeilijker? Want ik weet nu inderdaad zo'n elektronisch orgel met zo'n pedaal, toch? Dat je dat volume de hele tijd zo moet doen. Maar waarom dan? Als je dat kan, dan kun je toch ook accordeon? Of is dat te makkelijk gedacht? De rechterhand, dus het klavier. Hè, dus deze pak hem er anders even bij, Annemarie. Want je hebt het erover de rechterhand, klavier. Ik kan er nu al getouw met een vastknopen. je hebt twee handen. Je rechterhand, die lijkt eigenlijk, de rechterkant lijkt het meest op een kleine piano. Ja, precies. Ja. Maar deze kant, dit is echt dus de baskant. Ja. Die is echt heel anders. De baskant, dat zijn die kleine breinaalddopjes, zou ik maar zeggen. Toch? Maar er zitten nog veel meer knoppen op aan de voorkant bij de piano. Dit zijn de registers. De registers. Wat is nou het allereerste wat je leert? Op de... Ik kende natuurlijk noten. Ja. Ooit heb ik een keer noten leren lezen. Ja. Dus dat is het eerste wat ik ooit heb geleerd. Laat zien, wat is het eerste wat je leert op een accordeon? Ja, gewoon met je rechterhand. Dus het klavier een beetje spelen. Ja, maar er komt geen geluid uit als je er zomaar op speelt. Want je moet er namelijk ook aan trekken. Ja. Het is een trekzak. Ja, maar je doet nu alsof je alleen iets met rechts doet. Maar ondertussen trek je aan de linkerkant aan de zak. Ja, je moet je linkerhand gebruiken en om de bas te spelen. En om te trekken. En te trekken, ja. En om te trekken, ja. Maar dat is best lastig, alle drie dingen tegelijk. Want dus doe even vader Jacob. Ik vind trekken met één hand al lastig. Ja. Ja, dit wordt wel heel smerig allemaal. Het klinkt smeriger dan ik het bedoelde. Nee, maar ik vind de rechterhand... Hè, ik heb dat ooit les gehad. Dus toen ik 30 was aan begonnen. En op een gegeven moment toen kreeg ik mijn zoon. En toen ben ik gestopt eigenlijk met les. En nu speel ik in het orkest spelen eigenlijk alleen maar de rechterhand. Dus alleen maar het klavier spelen. Oké, dan speel je niet. Maar je moet er toch nog wel aan trekken, anders komt het toch geen geluid. Je moet eraan blijven trekken, anders komt het geen geluid. Ja, maar daar zit ook een soort... harmonieus gevoel, want je moet van boven dan weer naar links en zo. Nee, je kunt gewoon trekken, links, rechts, bam, bam, bam. Ja, deze is gewoon of je duwt of trekt, dat maakt het gewoon hetzelfde geluid. Maar Andrea, is het dan een trucje wat je door moet hebben? Nou, ik denk dat het heel natuurlijk eigenlijk gaat. Want je moet wel met de muziek mee je balg bewegen. Dus niet halverwege een noot denken, nou ga ik hem even andersom. Dan hoor je dat heel erg. Je moet wel drie dingen doen. Je moet die toetsen bespelen, je moet dat ding heen en weer trekken. Ja. En die past, dat vind ik wel veel, joh. Ja. Ja. Maar heel even, Annemarie, doe eens even iets heel simpels. Gewoon vader Jacob. Oké, maar... Ik hoorde daar tegen de tafel al zitten. Oh. Mag ik het heel even proberen? Ja, maar ik durf het bijna niet te vragen. Want het is voor Frank altijd een grote droom geweest om een keer een accordeon op te doen. Je moet hem met die autogordels moet je hem om je schouders heen doen, Frank. Maar dat ding mag niet vallen. Hoeveel kost het? Andrea, wat kost zo'n accordeon? Een paar duizend euro tot echt tienduizenden euro. Oké, kost 40.000 euro, Frank, dat ding? Frank, dat ding? Doe nou voorzichtig. Hij staat je wel goed. Speel nou even een stukje. Je bent live op Radio 1, man. Nou, kom op! Ik kan daar niet aan trekken, Annelien. Ik wil er gewoon mee in de kroeg zitten. Gewoon zitten, niks doen. André, wat vind je ervan? Is het wat of niet? Laat het ding niet vallen, in godsnaam. Ik vind het helemaal niet. Maar is het nog te leren voor Frank? Want die is inmiddels al begin 50. Ja. Jawel, ja. Er zijn ook heel veel mensen die op latere leeftijd gaan. Ik wil jouw accordeon nu ook wat zeggen. Ja, die is kwaad. Maar is het nog te leren als je al wat ouder bent? Ja, nou zeker. Zeker bij ons spelen ook een aantal in B-orkest die op latere leeftijd zijn begonnen met accordeon. Oké, er is nog hoop voor jou. Ik hoop het, ja. In ieder geval ontiegelijke dank voor jullie komst. Andrea van Diemen en Annemarie van Duren van accordeonvereniging Amersfoort. Eén burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Was ik helemaal kwijt. Lucas Martinez Maria Bolsius, geboren in 1958 in Den Haag, zat daar op de middelbare school in de leerlingenraad, studeerde maatschappijgeschiedenis, werkte als journalist bij Radio Rijnmond, tijdje hulpverlener in Rwanda, zat namens het CDA in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, gemeenteraad van Rotterdam, en was ook 8 jaar wethouder. In 2010 benoemd tot burgemeester van Amersfoort. Meneer Bolsius, ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Ja, u heeft dan één ding gemist. Ik heb ook nog even in Enschede gestudeerd. Oh, maar dat was maar een half jaar. Nog op de campus, hoor. Net TH. Ja, we konden niet alles drinken. Nee, daarom. Maar wel van acht. Ja. Toen bekend werd dat deze stad in de prijzen was gevallen als de beste van Europa, hoe blij was de voorzitter van de stichting City Marketing Amersfoort op dat moment? Ja, de voorzitter, dat is een vrij overzichtelijk punt. Nee, het is een mooie titel. Ja. Maar hoe was de voorzitter van de City Marketing Amersfoort? Ja, maar ik ben formeel geen voorzitter meer. Dat is niet helemaal goed bijgewerkt. Oké. Nee, maar het gaat niet om de toeristen enzovoort te komen. De trots in de stad, daar gaat het om. Die is groot, ja. Enorm. Kijk even naar zo'n rijtje, meneer de burgemeester. Berlijn, Kopenhagen, Lissabon. Bilbao, Amersfoort. Nou, daar sta je maar mooi tussen. Ja, maar... Maar u snapt er ook wel dat het een beetje kolderiek klinkt. Nee. Kijk, zo'n organisatie die heeft ook oog dat steden die wat minder groot zijn ook in de prijs kunnen vallen, die als voorbeeld kunnen dienen. Ja. Kijk, u gaf al aan, ik ben in het verleden wethouder van Rotterdam geweest. En dan ging ik naar Shanghai. Nou, Shanghai is 10 miljoen inwoners, Rotterdam 500.000. Dus alles op de schaal... Is relatief. Is relatief, zo is dat. Ja, precies, ja. Komende woensdag stemt Amersfoort over de verregaande parkeerplannen van de gemeente. Uw dienstwagen, heeft die gewoon een speciale status? Overal parkeren? Die mag overal rijden, maar ik denk dat ik 70% van de tijd gewoon op de fiets ga. Ja, maar wat gaat u stemmen? Dat is een, voor u een vraag van mij een week. Ja, daarom vragen we het. Ja, maar dat ga ik ook niet beantwoorden. Okay. Ja. Maar ik kan u wel nog iets vertellen, want er gaat wel iets unieks gebeuren bij het referendum. Ja. Wij gaan op donderdag gaan wij de stemmen wegen, want papier wegen. Kan je wegen, niet tellen, wegen. Dan weet je precies hoeveel gestemd is. En vrijdag worden ze door een machine machinaal ingescand en geteld. Dus wat bij de Tweede Kamer allemaal handmatig moet. Ja, u kijkt even. Ja, maar ja, dit is nieuws. Dit is nieuws. Nee, maar u vertelt ook alsof het iets nieuws is. Maar dit is wel eens eerder gebeurd. Maar dat hebben ze teruggedraaid omdat het zo corruptiegevoelig is. Nee, dan stemde je gewoon in een computer. Ja, een knopje. Digitaal. Dit, ja, digitaal. En dit is het papier, wordt ingescand en dan geteld. Oké. Maar u zegt eerst gewogen. Ja, dat doen we op donderdag. Dan wegen we het, want in de wereld... Ja, maar dan heb je dus, het gewoon... ja of nee, maar als iemand zegt in belangen... dan legt hij er even een stroopwafel tussen. Dat scheelt zo'n 10.000 stemmen. Nou, of een gevulde koek. Ja, precies. Ja, ik wil net zeggen, ja. Wat vindt u er eigenlijk van het referendum? Een feest van de democratie? Of moeten dit soort beslissingen gewoon genomen worden door de gemeenteraad? Nou, ik denk dat een heel ingewikkeld vraagstuk met een ja-nee... Bijna niet te beantwoorden valt. Maar goed, en dat hebben we van... Aan het begin van dit programma is dat ook aangegeven. Mm-hmm. Er zijn een heleboel vragen per wijk, verschillend enzovoorts. Je moet rustig blijven ademhalen en dan komen vanzelf de goede beslissingen eruit. Ook een probleem in Amersfoort, de fatbikes. Ja. Heb je al gedacht aan een verplichte parkeervergunning voor die dingen? Nee. Nou, dus het glazen misschien ook afgelopen? Dat is een uitdaging, ja. Ja, goed, we hebben even een klein opdrachtje. Maak deze tekst af van het lied Een kei in Amersfoort van Vader Abraham. Een lijden, dat zit nog steeds in last. Zegt het voort, daar ligt een kei in Amersfoort. Vreselijk, hè? Vreselijk? Ja, dit is natuurlijk Pierre Carter in zijn beginjaren. Ja, ik ben meer van Jacques Herp, Manuela, ook geschreven door Pierre Carter. Ja, maar de Smurfenlied vond u niks? Nee, dat is... Nee, en de kleine café aan de haven? Nee, dat, is toch ook nee, dat vind ik wel weer een fantastisch nummer. U was al vrij snel met het eerdere werk van Pierre Carter een beetje... Nee, maar ik ben meer van dan Dickie Dex, als het gaat over Amersfoort. De pissende ijsbeer. Ja, is nou pissend of piezend? Pissend, zeggen wij gewoon. Ja, dat mag allebei. Vindt u het een aanwinst voor de stad? Jawel, jawel. Het trekt heel veel aandacht. Maar het gaat natuurlijk ook om het verhaal dat we in een klimatologische verandering zitten... waarbij die ijsbeer natuurlijk het tegenbeeld geeft van hoe ingewikkeld het is. Ja, geld kun je maar één keer uitgeven, ook in Amersfoort. Als u nou mag kiezen, koopt u dan die pissende ijsbeer... of gewoon wat meer geld voor de daklozenopvang? Ja, hier op de achtergrond hoor, er wordt al een keuze gemaakt. Ja, vraag het aan u. Nee, dat is een onmogelijke keuze die u ook niet kan maken. Goed, nou belooft u de inwoners van uw stad plechtig dat dit echt uw allerlaatste termijn is als burgemeester? Ik ben aan de derde periode bezig. Ik ben volgende maand 65. Je mag tot je 70ste kroon benoemd zijn. Dus ik deel er nog 4,5 jaar bij op, dan ben ik bijna 70. En dan zegt mijn echtgenoot, die trouwens een stuk jonger is, kom maar weer gezellig naar huis. Oké. Okay. Ik heb trouwens nog wel eventjes een quizvraag voor u. Nou, vertel. Welke Amersfoorter heeft ooit in het Nederlands voetbalelftal gezeten... en zorgde dat mee de eerste Europacup naar Nederland kwam? Ja, dat is een goede vraag. Ja, ja, dat moet een Feyenoorder zijn. Hij leeft nog. Een Amersfoorter. Een Amersfoorter. Ja, ik zou... Dat is even verrassend, hè? Ja, dat is heel verrassend. Ja, ik heb even voorwerk gedaan. Ja, wat goed. Drukwekkend. Ja. Vertel maar. Henk Weerie. Henk Weerie? Oh, Henk Weerie. Henk Weerie is Amersfoort. Ja. Nou, kijk eens even. Bij deze. Goed. Henk, knap gedaan. Ja. Zo is dat. Zo. Burgemeester Lucas Bolsius, dank voor de komst en uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. Wij houden u in de gaten. Volgende week weer. Zo is het. Ja, dat was ter plekke in Amersfoort, Frank Evenblij. Ja, en dan hebben we toch van de burgemeester de Pis en de IJsbeer best wel gastvrij ontvangen. Absoluut, man. En nog een mooie quizvraag ertussen. En ik moet eerlijk zeggen, kijk, Amersfoort ligt niet heel ver weg, maar toch... Best ver rijden, hoor. Ah ja. BNN VARA. NPO.